Ophef over minister Kaag die het vliegtuig pakt naar Luxemburg. Van Acht die boos is op het CDA. Op deze manier gaan we hard terug naar het oude normaal. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, dinsdag de 22e juni. We blikken terug op de wedstrijd van gisteren natuurlijk. China wil een verbod op het delven van cryptomunten. En in Friesland rijden prikbussen rond. Maar eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In de maand mei zijn de huizenprijzen nog sneller gestegen dan in vorige maanden, dat meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5%. En ook wel valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar geleden. Om de spanning op de woningmarkt weg te halen moet er de komende jaren meer gebouwd worden. De overheid moet daar de komende jaren 20 miljard euro aan bijdragen. Demissionair minister Ollongren heeft laten berekenen dat er zonder die bijdrage onvoldoende en in een lager tempo dan gepland zal worden gebouwd. Het gaat om ruim 440.000 woningen in 14 gebieden, waaronder de grote steden. Het voetbalstadion in München mag morgen niet worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. De gemeenteraad wilde de Allianz Arena verlichten met Pride-kleuren tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. Dit als protest tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Maar voetbalbond UEFA heeft dat verboden, volgens de Duitse krant Bild. Alle stadions zouden volgens de regels moeten zijn voorzien van de kleuren van de UEFA en de deelnemende landen. Vanaf volgende week maandag wordt in Italië de mondkapjesplicht voor buiten afgeschaft, kondigt de minister van Volksgezondheid aan. De versoepeling geldt alleen voor de witte zones in het land, waar de verspreiding van het virus het laagst is. Momenteel valt bijna heel Italië daaronder. In het OV en in binnenruimtes moeten Italianen nog wel een mondkapje dragen. Jaarlijks worden er miljoenen producten vernietigd in de Britse distributiecentra van webwinkel Amazon. Televisiezender ITV heeft dat ontdekt. Televisies, laptops en stofzuigers worden naar recyclecentra en vuilstorten gereden. De spullen zijn nieuw, ongebruikt of teruggestuurd, maar nog wel in goede staat. De praktijken hangen volgens ITV samen met het bedrijfsmodel van Amazon, waarin vernietiging soms goedkoper is dan opslag. Premier Johnson heeft een onderzoek aangekondigd. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit, ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt. Dat zegt Oxfam Novib, die voedselketens onderzocht, van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. In 2018 constateerde Oxfam Novib ook al dat supermarkten te weinig doen tegen uitbuiting. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. En op het EK heeft Denemarken zich geplaatst voor de 8e finales. In Kopenhagen wonnen de Denen met 4-1 van Rusland, waardoor ze tweede in Pool B werden. Het al geplaatste België won met 2-0 van Finland, dat nu als derde in de pool ook nog kans heeft om door te gaan. Rusland is uitgeschakeld. Het Nederlands elftal heeft de derde en laatste groepswedstrijd van het EK met 3-0 gewonnen van Noord-Macedonië. Het weer, vandaag zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 graden in het Waddengebied tot 19 graden in het zuiden en oosten. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Opnieuw winst dus voor Oranje gisteren. Laten we teruggaan naar gisteravond, waar het Nederlands elftal won van Noord-Macedonië. Met Gravenberg, randje 16 en een schot. En dat zeilt maar net langs de kruising. Het is toch buitenspel? Een doelpunt voor Noord-Macedonië. Maar nu pas gaat de vlag omhoog. Malen. Het gaat snel. Memphis en Ai. Dan in het centrum geen Wijnaldum. Het is echt de tiki-taki voetbal nu van Oranje. Trajkovski. Deze ging op de paal. Tempo is hoog. Twee aanvallend ingestelde ploegen. Veel kansen, veel doelgevaar. Depay naar Malen. Malen terug op Depay. Nou, dat moet hem zijn. En het is hem. 1-0 voor het Nederlands elftal. Daar is die inzet van Berghuis. Inderdaad uitstekend. En de kopbal die van de lijn wordt gehaald van Matthijs de Ligt. Memphis Depay mag doorgaan. Voorzet goal. Wijnaldum weer een doelpunt. Daar is beweging schitterend en 3-0, ja, inderdaad. Georgina Wijnaldum met zijn volgende nadat doelman Dimitrievski aanvankelijk nog die inzet van Memphis Depay weet te keren. Fantastisch balletje van Daniel Malen. Weghorst met zijn eerste kans en die schiet hem op de lat. Ja, het is best genieten hoor. Daar gaat Pandev. Ja hoor, daar komt die publiekswissel. Denzel Dumfries zit op de bank met zijn mobiele telefoon en filmt het debuut van Cody Gakpo. Nou, daar ben je ploeggenoten voor. Nederland en Noord-Macedonië sluiten af op 3-0. En dat betekent dat Nederland alle drie de wedstrijden in deze eerste ronde winnend heeft afgesloten. Wie had dat gedacht? Een mooi resultaat. De bekritiseerde Memphis Depay scoorde en gaf een assist. Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Memphis, wat was dit nou voor avond? Want we hebben goede dingen gezien. Het was niet allemaal goed. Wat voor gevoel hou je hier nou aan over? 9 punten uit 3 wedstrijden. We wisten dat deze wedstrijd eigenlijk... En niet today qua punten. Sorry? En niet today qua punten. Ja, precies. Maar we wouden wel dat gevoel vasthouden. We wouden deze wedstrijd kosten wat kost winnen natuurlijk met... Goed voetbal, met vlagen was dat zo. Met vlagen ook niet. Maar een positief gevoel voor vandaag hoor. Wat is dat moeilijk om zo'n wedstrijd dan goed in te gaan? Beginnen ze ook echt slordig? Toch? Nee, dat is niet moeilijk om een wedstrijd zeg maar met 100% wil in te gaan. Je speelt voor het Nederlands elftal, dat is geweldig. Je speelt voor fans, je speelt thuis, dat is geweldig. Dus dat is motiverend, laat me het zo zeggen. Maar begrijp je dat ik het moeilijk vind om in te schatten hoe goed jullie nou eigenlijk zijn? Want natuurlijk, 3 gespeeld, 9. Maar er schort ook nog best wel wat aan. Ja, in te schatten hoe goed we zijn. Bedoel je, volgt het Nederlands elftal, zeg maar, onder de Boer, hoe lang nu? Dus, ja, je kan best wel weten hoe goed we zijn eigenlijk. En natuurlijk, soms zijn we beter dan andere wedstrijden, soms zijn ze wat minder. We hebben genoeg kwaliteiten. Maar ik bedoel, de tegenstand wordt straks natuurlijk sterker en sterker. Ja, zeker. Zeker. En dat weten we. En dat weet de tegenstander ook. Dus moet van beide kanten zien. Precies. Zelfvertrouwen, dat heb je ook nodig in zo'n toernooi. Hoe ging dat voorin? Want dat stond anders, hè? Malen is toch heel anders naast jou dan Weghorst. Hoe beviel dat? Nee, je zag dat... Ook dat even zoeken was. Ik en Donjo spelen ook niet vaak samen, dus was het even zoeken. Maar ja, je zag dat er eigenlijk wanneer wij de bal veroverden zoveel dreiging was in de diepte ook. Kwam misschien ook door Macedonië. Maar ja, ik bedoel van, we hebben elkaar wel gevonden een paar keer. En dreigend geweest. Hij heeft zijn assist, ik heb mijn assist. Dat beviel. Volgende keer weer? Dat is aan de trainer. Ja, en die trainer, dat is natuurlijk bondscoach Frank de Boer. Die was tevreden na afloop. Oh ja, Kees. Natuurlijk ben ik zeer tevreden. En natuurlijk zijn er dingen, volgens mij zei Frenkie het net ook al... Zit je te kijken binnen? Ja, ik heb even geluisterd wat ze gezegd hebben. Volgens mij zei Memphis het ook. Kijk, dat je zo'n wedstrijd... je hoopt dat ze 100% geconcentreerd zijn, maar... Daarnaast, je weet ook dat ze geen gele kaarten willen pakken, onnodig. Ja, dan hou je misschien net rekening mee met kleine dingen. Het zit toch onbewust in je hoofd. En de eerste helft waren we gewoon bij vlagen te slordig, waardoor we ze eigenlijk in de wedstrijd hielpen, Noord-Macedonië. Tweede helft hadden we minder balverlies. Ja, dat geef je ook aan in de rust. Willen we niet steeds in omschakeling komen, dan zullen we wat zuiniger moeten zijn. Dat hebben we de tweede helft gedaan. En de eerste helft hebben we ook genoeg kansen gecreëerd, laat het duidelijk zijn. Maar de tweede helft zijn we eigenlijk niet meer zo slordig geweest. Een aantal zaken die je aangeeft is heel logisch. Hè? Dat misschien niet helemaal scherp is in zo'n wedstrijd die je niet per se hoeft te winnen. Maar wat heb je er dan aan zo'n wedstrijd? Nou, wat ik zeg, in ieder geval, je probeert combinaties, hè, zoals Donjal en Memphis te zien op dat moment. Nou, bevlagen zag er hartstikke goed uit. Laten we daar even blijven. Ja. Want zien we dat volgende week weer? Dat lijkt me toch logisch? Dat zien we wel. Het hangt van de tegenstander af. Ik kijk gewoon wat uiteindelijk wat het beste team, en dat hoeven niet de beste spelers zijn, het beste team uiteindelijk, die stel ik op. Die in mijn ogen de meeste kans heeft om te winnen. Als je hebt zitten kijken binnen, heb je ook gehoord dat het er net over ging waar jullie nou eigenlijk staan. Want dat is zo moeilijk inschatten na deze drie wedstrijden eigenlijk. Ja. Of heb jij wel een idee? Nou, we staan er goed op in ieder geval. En ik denk dat we weer progressie hebben geboekt. En we vlagen de aanvallen die we vandaag hebben gezien. Nou, die hebben we misschien in de vorige twee wedstrijden misschien minder gezien. Nou, ja, ik denk maar vind dat... je dat? Vind je dat het vandaag dan... Want tegen Oekraïne, ja, was het is dat het woord? Was het wel wervelender? Nou, weet ik niet of het wervelender was. Ik denk dat bij vlagen hier vandaag ook zeer wervelend was. Alleen tegen Oekraïne waren we heel balvast. En hadden we bijna geen balverlies leden op het midden zeg maar, van het veld. En dat deden we vandaag veel meer. Waardoor je in de omschakeling komt. Waardoor zij gevaarlijk werden. Dus ja, ik denk dat wij in ieder geval... Eigenlijk alle aspecten gewoon wel progressie hebben geboekt. En ik ben zeer positief gestemd over het spel. En daarnaast natuurlijk ook positief gestemd naar de volgende wedstrijd. En die volgende wedstrijd is aanstaande zondag. De 8e finale in Boedapest. De tegenstander is nog niet bekend. Na afloop van de wedstrijd vierden de fans van Oranje en van Noord-Macedonië samen nog een klein feestje bij de Johan Cruijff Arena. Zag verslaggever Roel Pauw. Hele mooie wedstrijd. Ja? Hele mooie wedstrijd. Nederland was gewoon goed. 3 punten. Mm-hmm. Door naar de volgende ronde. Dit is onze eerste keer dat wij in de arena zijn met Nederlands elftal. Ja. Dat vergeten wij nooit meer. Dat was geweldig. Ik vond Nederland... wel goed spelen, maar ze eten nog niet het gras op, snap je wat ik bedoel? Ik wil ze echt zien aanvallen, want zo heb ik er geen vertrouwen in. Ik vond het een prachtige wedstrijd. Ik had echt wel meer verwacht van Nederland, want Noord-Macedonië, dat is toch geen voetballand? Nee. nee, ik had wel 10-0 verwacht. Did you like the match? Yes. Did you like the result? No. Niet leuk. Macedonië was verloren. Ik vond het leuk om te zien, maar jammer genoeg hebben we geen punt kunnen pakken, ook geen doelpunt. Maar toch zijn we wel gewoon heel trots op Macedonië dat ze überhaupt in de EK zijn gekomen. Dat is ook een hele grote stap voor de Macedonië. We are proud. We are proud. Yeah. Twee buitenspel en eentje ongelukkig op de paal, maar wat doe je eraan? Ik vond het jammer dat ze die twee goals van Macedonië niet hebben erkend. Yeah. Dat vond ik heel jammer. Dat is buitenspel toch? Nee, volgens mij niet. Ja? Jawel. Weet je moeder wel wat buitenspel is? Of... Ja? Het avontuur eindigt hier, hè? Jammer genoeg, maar we hebben nu geproefd en er komt alleen maar meer. Ja? Misschien over een paar jaar, wie weet. Ik wens Nederland, ik won zelf ook hier, heel veel geluk. Ik hoop dat we tot de finale komen en dan gaan we met z'n allen vieren en feesten. Feest blijft, ten slotte, wij zijn ook half Nederlands. En bent u nu supporter van Nederland? Vanaf dit moment zeker weten. Ja? Dan gaan we verder voor Nederland. 100%. Als we tegen grotere landen komen, zoals Duitsland en Portugal, bijvoorbeeld, dan wordt het zwaar. Groep F is een moeilijke pool, hè? Ik vind dat ze tot nu toe niet echt getest zijn in de pool. Maar het kan de goede kant uitgaan, maar het kan ook de slechte kant uitgaan. Uiteraard zijn ze klaar voor het grote werk. Wordt het moeilijk, hè? Maar ze moeten gewoon hun best doen, hè? Als je kijkt hoeveel balverlies er wordt geleden, tegen Frankrijk word je meteen afgemaakt, toch? Portugal. We pakken ze. Oh ja, is er nog iets goed te maken? Er is zeker nog wat goed te maken. 2006, 16 geel, 4 keer rood. We pakken ze op. Als die Ronaldo een goede dag heeft, dan ben je natuurlijk gewoon de shark tegen Portugal. Portugal heeft een lekker ploegje, Ronaldo in dat ploeg. Duitsland, die heeft zich tegen Portugal wel goed laten zien. En Frankrijk is de wereldkampioen. Dus ja, wel, wat moet je dan kiezen? Ja, Pool F, ja, dan ben je wel gewoon een beetje de lul. Ga je naar Boedapest? Mijn vader wel, maar ik moet werken helaas. Hey. Zodat hij kan gaan. In een zaak of zo? Ja, horeca doe ik in de keuken. Dus, Jij staat achter het fornuis en hij zit op de tribune? Ja, ik lekker koken, zweten en hij lekker genieten daar in Boedapest. We gaan zeker naar Boedapest, maar we weten nog niet of we een ticket gaan krijgen. We hebben nog geen tickets voor Boedapest, maar we willen natuurlijk wel heen. En we gaan er zeker nog even proberen om dat voor elkaar te krijgen. Maar we gaan gewoon met een oranje hart, we gaan met goed gevoel, gaan we gewoon verder. En we gaan er gewoon voor. Roel Pauw tussen de fans in Amsterdam. Het is 14 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Het lijkt behoorlijk druk te worden voor Nederlandse studenten komend studiejaar. In Nieuwsuur ging het erover. Er zijn veel meer aanmeldingen bij universiteiten en studentenverenigingen. En daar hopen ze op grote feesten, want het afgelopen jaar moest alles online. Muziekbingo's, livestreams, dat soort dingen. En dat heeft op zich wel leuk gewerkt. Ook silent disco's, dat hier gedraaid werd, maar dat mensen met hun huis konden meeluisteren. Als een echt feest een 10 is, welk cijfer zou je dan zoiets geven, zo'n online? Ja, ik denk een 5 of een 6. Een studententien, maar daar nemen we nu absoluut geen genoegen mee. Bij studentenverenigingen horen vaak ook ontgroeningen, maar die konden door corona ook niet doorgaan. Toch gaan de huidige eerstejaars die niet ontlopen, zei de voorzitter van de Nijmeegse vereniging. We hebben veel uitgesteld. We zijn van mening dat, dat er zoveel waarden en normen en tradities worden meegegeven bij dergelijke zaken, dat je dat niet zomaar op een andere manier op moet lossen. Die gaan alsnog door de molen, zeg maar. Ja, zeker, ja. Bij Umberto ging het met weervrouw Amara Onwuka over het extreme weer van de afgelopen dagen. Zij nam ook een kijkje in Leersum dat getroffen werd door een valwind. Je hebt te maken met een hele hoge wolk waarin je enorme stijg- en daalbewegingen hebt. Nou, met de neerslag mee vaak komt dan ook die wind met een enorme versnelling naar beneden. En die spat eigenlijk uiteen op de grond. Dus dan heb je dus dat het met heel veel kracht, soms wel 200 km per uur, één kant op wordt geduwd. Ook aan tafel zat DJ Edwin Evers. Uiteraard ging het over het succes van zijn typetjes en dan vooral de bondscoach Frank de Boer. Had je ze gemist, of niet? Een beetje? Ja, nou... Oeh, daar ga je al. Nee, valt wel mee. Ik vind het leuk om te doen als er een aanleiding is. En die is er nu nogal, hè? Dus. Ja. En dat maken van sketches is nog altijd net zo leuk als in 1998... toen Evers met de typetjes begon. En ze vroeg de DJ een collega-muzikant om het Wilhelmus te spelen voor een sketch. Oh. Is nog best wel moeilijk dit. Dit is Serge Plume. Dat is een van de allerbeste trompetisten die ik ken. En die moet hier denk ik heel veel moeite voor doen. Als je goed luistert, hoor je de andere jongens eromheen. Ook. Die liggen helemaal in het deuk van dat lachen. Dat hij dit zo slecht mogelijk moet doen. En dat was gisteravond op radio en tv. Sometimes I find another world inside my hitje in 1998 van de Zweedse zangeres Mea. All About the Money. Kirsten, de kranten zijn binnen. Wat melden de voorpagina's? Ja, we blijven even bij de money. Want corona houdt lonen in greep, is de kop van de Telegraaf vanmorgen. De krant schrijft dat stevige loonsverhogingen voor werknemers er op dit moment niet in zitten. Blijkt uit een evaluatie van de werkgeversorganisatie AWVN. Die stelt dat de coronacrisis voor bedrijven nog helemaal niet voorbij is en dat er nog veel onzekerheid is. Bijvoorbeeld over de vaccinatiecampagne, nieuwe coronavarianten, het aflopen van steunmaatregelen en het terugbetalen van schulden. Daarnaast speelt ook mee dat er een tekort is aan grondstoffen. Tot nu toe is het loon dit jaar met 1,7% gestegen, maar dat vindt vakbond FNV veel te weinig. Steeds vaker gaan banken kosten rekenen voor het opnemen van contant geld. Dat is een probleem, zeggen het Nibud, de Consumentenbond en de Ouderenbond in Trouw. Ze zijn bang voor problemen bij mensen die altijd contant geld gebruiken, omdat de internetbankieren voor hen te ingewikkeld is. De directeur van het Nibud vindt dat de banken bezig zijn met een ontmoedigingsbeleid voor contant geld. Dat kan een probleem zijn voor laaggeletterden, digibeten en ouderen, maar ook voor mensen die moeten rondkomen van een bepaald budget. Zij pinnen vaak geld voor een bepaalde periode om precies te kunnen zien wat ze uitgeven. Een herstelplan voor Nederland na de coronacrisis is helemaal niet nodig. Dat zeggen economen in het AD. Zo'n plan zorgt er juist voor dat de economie oververhit raakt. De deskundigen wijzen op de positieve geluiden die er nu al zijn. De gunstige prognose van de Nederlandse Bank, de afnemende werkloosheid. En vandaag zal ook het Centraal Planbureau een rooskleurig beeld van de economie schetsen. Dus moet het kabinet geen geld over de balk smijten, zoals een econoom het verwoordt. In plaats daarvan zou het geld op een slimme manier moeten worden ingezet, zegt een andere econoom. Bijvoorbeeld in de strijd tegen het klimaatprobleem, de arbeidsmarkt of de woningmarkt. En de Volkskrant opent met een mooie foto van het oude stadscentrum van Zürich, met de tekst Zwexit dreigt. Zwitserland zit natuurlijk niet bij de EU, maar de krant concludeert dat het land bewust de banden met de EU wil verbreken. Zo komen handelsverdragen binnenkort te vervallen. Al 7 jaar onderhandelt de EU met Zwitserland over een nieuw groot verdrag, waarin onder meer het vrij verkeer van goederen, diensten en personen moet worden geregeld. Maar vorige maand trok Zwitserland de stekker uit die gesprekken. Dat land vindt dat zijn soevereiniteit gevaar loopt. En als reactie daarop heeft de EU gezegd dat andere verdragen ook niet meer vernieuwd zullen worden, waardoor de banden tussen de EU en de Zwitsers de komende jaren 1 voor 1 worden doorgesneden. In Myanmar heerst na de staatsgreep angst en geweld. Maar een andere ramp blijft onderbelicht, corona. Gisteren meldde de staatsmedia het hoogst aantal besmettingen per dag sinds de militairen in februari de macht overnamen. Het hoofd van het Internationale Rode Kruis in Myanmar noemt de situatie zeer alarmerend. Contact met Zuidoost-Azië-correspondent Annemarie Kas vanuit Jakarta. Annemarie, kan het militaire bewind van Myanmar de coronabestrijding niet aan? Nee, dat klopt. Al voor de staatsgreep eigenlijk was de gezondheidszorg en ook de behandeling van coronapatiënten in Myanmar aan de zeer magere kant. Maar na die staatsgreep is de hele gezondheidszorg eigenlijk geïmplodeerd. Staatsziekenhuizen functioneren amper meer. Veel personeel in de zorg is opgepakt. Zorg gaat vaak buiten klinieken en ziekenhuizen om. Maar dat is zeer provisorisch. En nu zijn er dus tekenen inderdaad dat het serieus de verkeerde kant op gaat met aantallen besmettingen. En die zorgen zijn vooral omdat het in de meeste gebieden om die Delta-variant zou gaan. Hè, die veel besmettelijker variant die in India is ontstaan. Maar tot nu toe heeft corona voor de militairen geen prioriteit. Nee, dat klopt. Aan het begin van de staatsgreep maakten ze eigenlijk liever goede sier. Bijvoorbeeld met het weer openen van de parken die onder burgerregering van Aung San Suu Kyi gesloten waren vanwege corona. Maar dat soort acties sloegen totaal niet aan bij de bevolking. En die bevolking zelf was ook helemaal niet met die verspreiding van het coronavirus of met de risico's bezig. Het onderwerp was gewoon weggedrukt door die staatsgreep en het verzet daartegen. En het aantal testen, dat was al enorm laag. Het lag op zo'n 17.000 testen per dag voor de staatsgreep. Nou, dat stortte in die weken en maanden daarna totaal in tot maar zo'n 2.000 per dag. En nu ligt het nog steeds flink lager, op ongeveer 4.000 per dag. En daarvan was gisteren zo'n 12% positief. Een veel hoger percentage dan eerder gemeten daar. Er zijn ook zorgmedewerkers opgepakt. Waarom? Ja, de gezondheidszorg was een van de eerste sectoren waar de stakingen en het verzet tegen het leger begon. Een week of twee na de staatsgreep legden artsen, verpleegkundigen in staatsziekenhuizen als eerste hun werk neer. Zij begonnen eigenlijk met de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid, die zich daarna als een olievlek uitspreidde over allerlei sectoren en het hele land eigenlijk platlegde. Maar goed, als gevolg daarvan lopen nu tegen honderden artsen en verpleegkundigen aanklachten wegens opruiing. Het hoofd van het landelijke vaccinatieprogramma is laatst gearresteerd. Die wordt ook beschuldigd van samenwerking met de schaduwregering die de tegenstanders van de militairen hebben opgezet. Ja, dus dat soort acties beperken enorm de mogelijkheden om adequaat op te treden tegen die coronabesmettingen. Hoe staat het met dat vaccinatieprogramma? Ik vrees het ergste. Inderdaad, er zijn nu ongeveer 2 miljoen mensen die een eerste prik hebben gehad van het AstraZeneca-vaccin is dat. Maar ja, dat is maar iets van 3% van de bevolking. Veel inwoners vertrouwen dat vaccinatieprogramma helemaal niet, omdat het in handen is van het leger. Hè. Zij willen geen vaccin als dat door militairen verstrekt wordt. En ze gaan zich ook niet zo snel laten testen als je daarna, ja, misschien naar een quarantainefaciliteit of ziekenhuis wordt gestuurd dat onder het toezicht van het leger staat. Er gaan wel stemmen op om dit door derden te laten organiseren. Hè. Bijvoorbeeld door het Rode Kruis. Maar ja, voordat het leger dat toestaat, ben ik bang dat de boel eerst nog verder uit de hand zal moeten lopen. Voor hen is hulp van buitenaf heel gevoelig. Zij stralen nu eenmaal altijd graag uit dat ze de boel helemaal onder controle hebben. Ja, dat is zeker niet het geval. Correspondent Annemarie Kas vanuit Jakarta, onze Zuidoost-Azië-correspondent. Dank je wel. Het is 6:53. Met het aanbreken van de zomer, gisteren officieel, is het de hoogste tijd om te ontdekken wat de zomerhits worden, vind ik. Ik zelf zet in op deze van Calvin Harris en Tom Grennan. By Your Side. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. Thank you. Calvin Harris en Tom Grennan met By Your Side. NPO Radio 1. Mijn zijde Kirsten met de hoofdpunten, want het is 6:30. Ja, vorige maand zijn de huizenprijzen nog sneller gestegen dan in de maanden ervoor, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5%. Het voetbalstadion in München mag morgen niet worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. De gemeenteraad wilde het stadion verlichten met Pride-kleuren tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. Dit als protest tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Maar volgens de Duitse krant Bild heeft voetbalbond UEFA dat verboden. Cuba meldt dat een eigen coronavaccin voor ruim 92% effectief is. Er zijn 3 doses nodig om dat percentage te halen. Het middel moet eind deze maand of begin juli officiële toestemming krijgen van de autoriteiten om voor noodgebruik te worden ingezet. Een paar dagen geleden maakte Cuba bekend dat een ander eigen vaccin 62% effectief is. Er worden ieder jaar miljoenen producten vernietigd in de Britse distributiecentra van webwinkel Amazon. Dat heeft de Britse tv-zender ITV ontdekt. Televisies, laptops en stofzuigers worden naar recyclecentra in vuilstorten gereden, terwijl ze ongebruikt of teruggestuurd maar nog wel in goede staat zijn. Volgens ITV is vernietiging voor Amazon soms goedkoper dan opslag. Verkeers, of nee, weer nog, sorry, jij gaat te snel. Mensen willen misschien nog even weten wat voor weer het wordt. Vandaag zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Nou, nu dan speciaal voor mij de verkeersinformatie. Robert van Giezen, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Jij hebt al wat eerste files. Ja, inderdaad. 24 kilometer staat er wel geteld in het land. En met name vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Bij Spijkenisse een ongeluk. 3 kilometer file daar. 10 minuten oponthoud, want er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat zorgt voor een kwartier vertraging door 5 kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-outan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Onder de Franse Zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over de formatie. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Het is 6:53. Om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen, rijdt de GGD met prikbussen rond. Deze week gaat er een bus rijden in Den Haag. En in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam rijden ze al. En op deze manier hopen ze toch mensen te bereiken die nog twijfelen. Maar werkt het ook? In Friesland denken ze in ieder geval van wel. Daar zijn ze inmiddels zogenaamd de resultaten van een eerste proef binnen. Niels van Maurik is kwartiermaker van de GGD in Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. En het doel is om mensen te bereiken die wat minder snel zelf een vaccinatieafspraak maken op zo'n vaste locatie. Nou, vertel u maar, hoe gaat het? Ja, het gaat eigenlijk heel goed. We zijn in februari al benaderd door Arriva met de vraag: willen jullie eventueel ook een bus gebruiken? Daar zijn we toen over na gaan denken. En toen dachten we, ja, dit kan misschien wel een oplossing zijn om moeilijk bereikbare groepen te benaderen. En toen zijn we gestart met het bouwen van een bus. Dat is ook niet zomaar gedaan. En we hebben de afgelopen weken hebben we in 4 plaatsen in Friesland gestaan. Een wat groter dorp, een stad en 2 plattelandse dorpen. En daar zijn toch wel veel mensen komen prikken voor een bus dan, zeg maar. Mm-hmm. Mensen die anders niet snel naar de locatie kwamen. Dat zeiden ze zelf ook. Mensen die bijvoorbeeld heel angstig waren en graag nog in gesprek wilden met een arts. En bang zijn dat dat op zo'n grote locatie niet kan. Mm-hmm. Dat kan wel, maar dat vonden ze toch eng. Of mensen die geen vervoer hadden en ook geen vangnet om hen heen. Mensen die niet op de site een afspraak konden maken, die dat ingewikkeld vonden. En die wel gewoon zonder afspraak bij de bus konden komen. Dus mensen moeten wel een uitnodiging hebben gehad. En we hebben ons in eerste instantie gericht op 65-plussers. En nu iedereen is uitgenodigd, mag ook iedereen gewoon bij de bus komen. En wat voor plekken staan jullie dan? Ook op drukkere plekken? Ja, we hebben bijvoorbeeld de eerste keer was in Harlingen. Gewoon in een wijk daar, bij een wijkcentrum. En daar was het wel behoorlijk wat drukker. We gaan nu ook steden in, dus Leeuwarden bijvoorbeeld. Onze epidemiologen, die kijken dan waar blijft de vaccinatiegraad achter. Dus eerst kijk je naar de kwalitatieve data. En vervolgens kijk je ook nog naar signalen van de gemeentes. Bijvoorbeeld van, wij horen in deze wijken, horen we dat mensen minder snel geneigd zijn om een afspraak te maken. En dan gaan we daar met de bus naartoe. En met welk vaccin prikken jullie? Wij prikken met Pfizer. Ja. Oké, want dan moeten dus de mensen nog wel een tweede keer ook. Ja, dus dat betekent dat we 5 weken later, zo plannen we dat ook, komen we dan weer terug voor een tweede vaccinatie. Ik weet bijvoorbeeld bij daklozen is er juist voor Janssen gekozen. Ja. Ook bijvoorbeeld voor mensen die op de boten zitten. Waarom is daar niet voor gekozen? Nou, dat heeft ermee te maken dat we het mRNA-vaccin wilden gebruiken. Wat de Gezondheidsraad ook adviseert. Het Janssen-vaccin wordt gebruikt voor mensen die anders waarschijnlijk geen tweede keer zouden komen. Of bij groepen waarbij dat moeilijker is, zoals op de scheepvaart. En wij verwachten dat met deze proef, of met deze manier van vaccineren in zo'n bus, dat wel meevalt. Dus dat mensen wel weer terugkomen. Dat krijgen we ook terug van mensen, hoor. Die zeggen gewoon van, tot over 5 weken. Dus en dan heb je wel een nog betere bescherming. Ja, Ik van onze artsen begreep. Ik ben zelf geen arts. Nee, maar dat is ook, dat heb ik ook allemaal gelezen en gehoord. Dat is zeker zo. Wat voor adviezen kunt u uw collega's in andere steden geven, nu u deze ervaring met de bus al hebt? Nou, vooral gewoon de wijk inrijden. En zorgen dat je samenwerkt met huisartsen. Wij doen dat ook. Wij werken samen met huisartsen. En die weten, die kennen de wijk nog beter. Die kennen de mensen die moeilijk bereikbaar zijn ook. Dus werk alsjeblieft samen met de huisartsen. Wij merken in Friesland dat ze ook zeer genegen zijn om daarbij betrokken te zijn. En de GGD'en die weten natuurlijk dat ze ook met de gemeente samen kunnen werken om een sleutelfiguur op die manier kunnen bereiken. En dat is, ik denk dat het alleen maar goed is om zoveel mensen zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen. Ook de mensen die juist dat moeilijker te bereiken zijn. Hoeveel zijn er tot nu geprikt? Wij hebben in 4 dagen nu zo bijna 500 mensen geprikt. Dat lijkt niet heel erg veel, maar wij zijn er wel tevreden mee voor zo'n eerste proef. Dank u wel, Niels van Maurik, kwartiermaker van de GGD in Friesland. Het was een bijzonder koud en nat voorjaar. Voor veel weidevogels is dat goed nieuws, maar niet voor de ooievaar. Veel jonge kuikentjes werden slachtoffer van het natte weer. Er blijven ongeveer de helft minder jongeren over dan normaal. Verslaggever Vincent van Rijn was ook in Friesland om te kijken wat de schade nu is. Hoor je hem klepperen? Hij staat hier vast op het huis. Ergens. Samen met Haaien Volkertsma van de website ooievaars.nl staan we bij een nest in het dorpje Gouw, vlakbij Sneek. Ja, kijk, je staat hier op het dak van de boerderij. En ze zit al te zijn. Ja, door die wind hoor je dat geklepper niet zo goed. Maar hij gaat vast naar dat nest. Dat kan bijna niet missen. En midden op het erf van deze boerderij staat een paalnest van een meter of 7-8 hoog. We zien een dikke rand gemaakt van takken en stro. En in het nest zitten 2 jongen en de vader of moeder ooievaar. Dat kun je niet zien. Er zijn uiterlijk geen kenmerken. Heel veel mensen beweren dat wel, maar neem van mij aan, dat verschil kun je niet zien. Dan moet je echt chromosomen onderzoek doen, dan is dat natuurlijk wel vast te stellen. Maar op het oog zijn twee ooievaars gelijk. Hoeveel effect heeft nou het natte, koude weer van dit voorjaar gehad op de ooievaars? Nou, ik denk dat dat heel fors is geweest. Met name in het Pinksterweekend zagen we eigenlijk in heel Nederland dat er heel veel jongen dood gingen. Toen had je ook een dag of 5 achter elkaar heel veel regen. Ik heb in Eerenwoude dus een webcam staan. Daar kan ik 3 nesten mee in beeld brengen. Voor dat weekend zaten daar nog 13 jongen op en na dat weekend nog maar 6. Dus dat was meer dan gehalveerd. Ik schat in dat, ongeveer de helft van het aantal jonge ooievaars door die kou en die regen het loodje hebben gelegd. Het lukt ook de vader en moeder ooievaar niet om die jongen op te warmen? Nee, kijk, dat gaat natuurlijk wel een tijdje, maar als het te lang duurt, zoals toen in dat weekend, dan lukt het niet meer. En ze moeten natuurlijk ook, die oude vogels, die moeten natuurlijk voedsel halen, dus die wisselen ook. En dan komen die vogels zelf al drijfnat ook weer op dat nest aan. Dus dan dekken ze die jongen nog wel af, maar dan worden ze toch te koud. Hoe gaat het nou eigenlijk met de ooievaar? Want een jaar of 30 geleden was die nog helemaal weg uit ons land, bijna helemaal weg. Hoe is het nu? Nee, op zich zijn we heel erg tevreden met hoe zich dat de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld. De ooievaar die heeft nu toch een hele zelfstandige populatie. Ik bedoel, als ik naar Friesland kijk, dat broedde in 1972 de laatste. En nu zijn we 160 paar, tellen we alleen in Friesland. Dus qua populatie zijn we prima tevreden. Maar je moet niet 10 van dit soort jaren achter elkaar hebben, want dan daalt die populatie natuurlijk. Kijk, daar komt zo meteen ook die andere aan. Die zweeft hier nu boven. Je ziet nog dat hij wat stro in zijn bek heeft. Als we nou geluk hebben, gaat hij nog klepperen ook. Maar hij maakt nog een klein rondje. Hij maakt nog een rondje. Nu zijn we hem even kwijt. Nou, hij landt nog niet op het nest. Hij is blijkbaar even ergens anders naartoe gegaan. Maar blijft dat toch ook wel een beetje bijzonder voor u om te zien? Ja, dat blijft altijd. Je staat heel vaak onder het nest te kijken. En het is natuurlijk zo, als er dan weer één aankomt vliegen, en bijvoorbeeld met een hele grote tak of met een pol. Of wanneer als die jongen wat groter zijn en die strijkt op dat nest en die braakt dat voedsel in dat nest. Ja, dat blijft natuurlijk altijd wel heel spectaculair om van dichtbij te volgen. Een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Opnieuw een klap voor de bitcoin. De digitale munteenheid is weer in waarde gedaald. Dit keer niet door opmerkingen van Elon Musk, maar door ingrijpen van de Chinese overheid. In de provincie Sichuan hebben de energiebedrijven te horen gekregen dat ze geen stroom meer mogen leveren aan producenten van digitale munten. En daarmee wordt het zogeheten mijnen van bitcoins een stuk lastiger. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Kun je uitleggen hoe dat mijnen, dat delven van die bitcoins gaat? Ja, het is een iets technisch verhaal. In principe komt het erop neer dat er een hoop servers staan in grote loodsen hier in China, maar overal ter wereld. China is de grootste plek met servers. 65% van de cryptomunten in de wereld worden hier in China gemijnd. Wat er eigenlijk gebeurt is dat elke keer als er een transactie plaatsvindt, dat gevalideerd moet worden. Het moet gecheckt worden of die bitcoins er inderdaad zijn. Die codes moeten gekraakt worden. Ja, dat gebeurt in die mijnen op die servers. Ja. En degene die zo'n mijn dan opereert, krijgt daar een stukje beloning voor. Nou ja, dat wordt nu dus aan banden gelegd hier. Waarom nemen ze nu in Sichuan die maatregel? China houdt er niet zo van gedecentraliseerde munten. China houdt ook niet zo van anonieme munten. Nou ja, dat is alles waar de hele belofte van Bitcoin op gebouwd is. China wil de absolute controle, wil weten wie welke transactie uitvoert. Zegt Bitcoins en ook andere cryptovaluta zijn munten waarmee illegale transacties gedaan kunnen worden. Daarom is er al een langere tijd een campagne aan de gang die het mijnen ervan, maar vooral ook de handel in Bitcoin zijn aan banden moet leggen. Men wil dat die loodsen gesloten worden. Binnen Mongolië was dat eerder al aan de hand. Xinjiang staan ze ook op scherp. En nu dus ook in Sichuan, waar ze tot nu toe wat softer waren. Ze maken daar gebruik van goedkope energie. Energie bijvoorbeeld uit waterkrachtcentrales. Dat is de reden waarom er met name in Sichuan veel mijnen zitten. Maar China zegt, dit is een industrie waar wij niet zo van houden. Wij pushen liever onze eigen digitale munt vanuit de overheid. En dus komt er, wat China betreft in elk geval, als dit allemaal op de lange termijn zo gehandhaafd wordt als dat nu geldt, een einde aan China als mijn land. Dus ze zeggen aan de ene kant wel, het komt door het stroomverbruik, maar eigenlijk zijn ze ook heel eerlijk door te zeggen, we houden gewoon niet van zo'n munt. Ja, daar komt het wel op neer. Het is een markt die niet te reguleren is. En als China ergens een hekel aan heeft, dan is het wel een markt die niet gereguleerd kan worden. Dat is het geval bij cryptomunten. En dus zeggen ze inderdaad, ga dat maar ergens anders doen. Er wordt tot nu toe nog steeds wel redelijk veel gehandeld in China. 2015 was het nog ongeveer 90% van de wereld bitcoinhandel. Recentere data hebben we niet echt. Het is wel veel kleiner geworden. Maar dat komt ook omdat veel van de handelshuizen die renminbi verhandelden voor bitcoin al naar het buitenland vertrokken zijn. De munt blijft populair hier, maar het wordt wel steeds moeilijker om vanuit China daarin te handelen. En dat is precies zoals de overheid het voor ogen heeft. Ja, want dat verbod op het leveren van stroom, dat is gewoon heel erg lastig als je die dingen wil delven. Op grote schaal. Ja, nou ja, het punt is, je kunt natuurlijk op je zolderkamertje nog steeds wel een paar servers hebben staan. Dat zal misschien niet zo heel erg opvallen. Maar in het geval van China ook de elektriciteitsbedrijven, staatsbedrijven zijn betrokken bij deze hele crackdown. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor bitcoinmijnen die nog bestaan. Dat betekent dus ook dat zij hun grote klanten die abnormaal veel stroom gebruiken, dat ze die moeten proberen te traceren. En dat ze daar dan dus ook de stekker uit moeten trekken. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd Dendaas vanuit Peking. Voorpagina's hebben we het al doorgenomen. Kirsten, wat staat er nog meer in de kranten? Ja, er zijn weer meer meldingen van eergerelateerd geweld. Dat schrijft NRC. Eergerelateerd geweld komt voor in culturen waar vrouwen de eer van de familie dragen. Dan wordt die geschonden, dan treedt de familie op. Het kan met geweld, onderdrukking of verstoting. Er zijn 2 opvangcentra in Nederland voor slachtoffers en die zitten nu vol. Nu de samenleving weer open gaat, komt de politie weer bij mensen thuis, waardoor de problemen worden opgemerkt. Een groep bezorgde SP-leden wil dat de partij toch weer in gesprek gaat met de jongerentak Rood. De partij ligt overhoop met de jongerenafdeling vanwege een aantal leden met extreme ideeën. Onder meer de financiering van Rood werd al stopgezet door de partij. De kans is groot dat zaterdag op de partijraad de banden met de jongeren definitief worden doorgesneden. Sommige SP'ers willen het niet zo ver laten komen. In Trouw zeggen ze dat ze een verzoeningspoging met Rood willen en dat ze de jongerentak bij de partij willen houden. ABN AMRO begint een duurzaam investeringsfonds, schrijft het Financiële Dagblad. De bank wil in totaal 425 miljoen euro investeren in bedrijven die de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving versnellen. De bank hoopt daaraan te verdienen door de investeringen na een jaar of 6 weer te verkopen. De bank wil ervoor zorgen dat er op andere manieren geld wordt verdiend, naast het ontvangen van rente van klanten die een lening hebben lopen. De traditionele manier van geld verdienen staat onder druk vanwege die lage rentes. Veel mensen maken nog steeds de schade op na het noodweer van de afgelopen dagen. In Leersum in Utrecht raakte een aantal huizen onbewoonbaar. Maar ook in Alkmaar zijn er problemen. In het huis van Kira van 29 valt ook niet meer te wonen. Het liep dit weekend compleet onder water. En toen dat gebeurde, kon ze er nog wel om lachen. Ik sta gewoon tot mijn enkels in het fucking water, jongens, in mijn huis. I got my own private pool. Oh, wat erg. Ja, maar die humor die was snel voorbij. Tegen NH Nieuws vertelt ze dat de schade enorm is. Schrikken natuurlijk. Ik ben zelf een astmatisch patiënt. En het is hier zo vochtig geworden dat ik hier gewoon niet kan leven. En alles moet eruit. De vloeren, de plinten, ja, alles. Mijn bed heeft lades en daar lagen allemaal dingen opgeslagen. Dingen van mijn overleden opa. Er lagen diploma's. Ja, dat is allemaal niet meer te redden. En ze is nog op zoek naar vervangende woonruimte. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Waar staat het vast? Kleine 40 kilometer file in het land, Mark. En met name bij Rotterdam veel vertraging. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort gebeurde een ongeluk bij Hoogvliet. Tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet nu 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Het positieve nieuws van de A15 is dat de weg weer vrij is. En een aantal vrachtwagens met lekkerbanden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Waarschijnlijk is er iets mis met de voegovergang bij de Van Brienoordbrug. Nu staat er 9 kilometer file tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein met een 30 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Burgers moeten meedenken en meebeslissen over het klimaatbeleid via een speciaal opgerichte burgerberaad. Gaan we het zo over hebben. Eerst Bruce Springsteen. I hold you in my arms. Is a band playing? What are those words whispered, baby? Just as you turn away. I saw you last night. Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. Een speciaal burgerberaad dus, waarin burgers meedenken en meebeslissen over het klimaatbeleid. Daarvoor pleit de coalitie Burgerberaad Klimaat en Milieu, bestaande uit zo'n 70 verschillende organisaties. Eva Rovers is van het bureau Burgerberaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten burgers volgens u meepraten over het klimaatbeleid? Nou ja, omdat er grote veranderingen op komst zijn. Dat zijn ingrijpende veranderingen voor iedereen. En daarom is het ook belangrijk dat iedereen daarover kan meepraten, meebeslissen. En we zien nu dat mensen zich heel vaak niet betrokken voelen. Gisteren ook is er weer een SCP-rapport uitgekomen waar dat uit bleek. Mensen maken zich zorgen over klimaat. Veel mensen maken zich zorgen over klimaat. Maar ja, we zien toch dat veel mensen het gevoel hebben dat die maatregelen top-down worden opgelegd. En dat, daardoor komt er veel weerstand tegen. Het zou van onder moeten komen, vanuit de burgers zelf. En... Ja, er zit heel erg veel kennis en ervaring in de samenleving. En die kan je met de burgerberaad aanboren. En dat zorgt ervoor dat, ja, dat mensen al in een heel vroeg stadium kunnen meepraten over beleid. En dat leidt tot haalbare oplossingen die ze ook veel beter aansluiten bij de samenleving. En wie zitten er dan in of wie kunnen erin? In principe kan iedereen daarin zitten. Een burgerberaad wordt voor een paar maanden ingesteld. En dat bestaat uit meestal zo'n 100, 150 geloten inwoners van een land of van een stad. Ligt eraan waar het zich plaatsvindt. Wij pleiten voor een nationaal burgerberaad over klimaat. Dus dat zou een eerlijke dwarsdoorsnede zijn van de Nederlandse samenleving. Iedereen kan ingeloot worden. Alleen juist door dat getal 150 moet ik toch denken aan de Tweede Kamer, waar we ook al 150 volksvertegenwoordigers hebben. Was het verschil? Ja. Nou ja, ik wil er wel meteen even bij zeggen dat de burgerberaad inderdaad geen vervanging is van het parlement, maar echt een aanvulling daarop. Heel veel voorbeelden uit het buitenland laten zien dat burgerberaden heel goed in staat zijn om oplossingen te bedenken voor hele beladen vraagstukken waar de politiek niet uitkomt. De politiek zit toch vast aan, nou ja, een verkiezingssysteem, aan een achterban, aan partijpolitiek, aan lobby. En die burgerberaden blijken heel goed in staat om daar voorbij te gaan. Dus om echt oplossingen te bedenken die goed aansluiten bij de samenleving. En die daardoor ook het vertrouwen tussen politiek en de samenleving veel meer vergroten. Maar ze kunnen het eens... Ik zit te denken, u zegt die met oplossingen komen en bedenken, maar en ook echt die laatste stap, dus dat het ook wordt uitgevoerd. Want daar, dat is ook in de politiek worden ze het ook wel eens eens, maar dan gaat het toch mis. Of de uitvoering, dat hebben we op andere onderwerpen gezien, gaat mis. Ja, dat klopt. En daarom is het inderdaad heel belangrijk dat de politiek van tevoren heel duidelijk aangeeft wat ze met die aanbevelingen van dat burgerberaad gaan doen. Het moet inderdaad niet de zoveelste schijnparticipatie worden, zoveelste inspraakavond, waarbij mensen pas heel laat betrokken worden op het moment dat de beslissingen eigenlijk al genomen zijn. Nee, we zien dus ook bij die mooie voorbeelden overal in Europa waar al burgerberaden worden georganiseerd, dat het heel belangrijk is dat van tevoren heel duidelijk wordt aangegeven hoe die aanbevelingen later uitgevoerd gaan worden. Heeft u een voorbeeld van een land waar dat dus lukte en wat voor onderwerp? Ja, met talloze onderwerpen. In het katholieke Ierland is op deze manier zowel de abortuswetgeving als het homohuwelijk aangepast. Er zijn ook klimaatburgerberaden geweest in Frankrijk, in Duitsland, in Denemarken, in Groot-Brittannië. Wij zijn er laat mee dan. We zijn laat, ja. Nee, en daarom wordt het ook tijd. Ik denk de formatie gaat vrij stroperig op dit moment. En wij willen dan ook vandaag laten zien dat wij als inwoners van Nederland heel goed in staat zijn om de politiek te helpen. Dat ook heel graag willen. En die wil is er ook vanuit de politiek? We zien wel bij informateur Hamer ook veel mensen uit de samenleving langskomen. Ja, zeker. Ja. De politiek is zich wel steeds meer bewust dat er inderdaad zoveel hulpbereidheid en kennis en ervaring in de samenleving zit. Er zijn ook een aantal politieke partijen geweest die een burgerberaad ook in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Er is absoluut het besef. Maar nu moet het ook nog even uitgevoerd worden. En daarom gaan wij vandaag ook in Den Haag ons manifest aanbieden. En ook een kant-en-klare passage voor het regeerakkoord. Om ook alvast te laten zien dat we heel goed kunnen meehelpen. Dat ook heel graag doen. Het hoeft alleen maar gecopy-paste te worden in het regeerakkoord. Ja, Rutte en Kaag die beginnen te schrijven. Hebben ze in ieder geval de eerste woorden? Wat u betreft dan kunnen ze op papier Zeker. Zetten. Ja, Eva absoluut. Govers van de Bureau Burgerberaad. Dank u wel. Graag gedaan. Wie een idee kan delen, kan een toekomst bouwen. De technologie van Vodafone maakt het makkelijk. Met onze Business Scan weet u binnen 5 minuten hoe uw medewerkers veiliger kunnen samenwerken. Of hoe u slimmer bereikbaar bent voor uw klant. Doe de gratis Business Scan op vodafone.nl/business en ontdek meer. Together we can. Vodafone.

Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. 9 jaar moesten we erop wachten. Maar in 2012 kregen we van de Golden Earring hun laatste volwaardige plaat. Tits and Ass. Nu Nederlands grootste rockband stopt, is er alle reden om opnieuw kennis te maken met de documentaire over het maken van deze laatste gouden mijlpaal. Making Tits and Ass. Morgenavond, 11:15 bij de NTR op NPO 2. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank. Menselijke service. Uitbuiting van vrouwen. Is dat nou het lekkere van Albert Heijn? Miljoenen bonus voor de top van Ahold. Maar een hongerloon voor Maria uit Brazilië die onze boodschappen produceert. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Droom jij er nooit van om je eigen bedrijfspandje te kopen? Ja, de bank ziet me aankomen. Die vinden mij toch veel te klein. Kleine ondernemers bestaan niet. Huh, was dat de stem van SNS? Ja, want bij ons is elke ondernemer welkom. Daarom hebben we al een bedrijfshypotheek tot 1 miljoen euro. Dat klinkt goed. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Heel normaal. SNS. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:05. Supermarkten boekten het afgelopen jaar dankzij de coronacrisis recordwinsten. Maar lang niet iedereen heeft van deze winsten geprofiteerd, stelt Oxfam Novib in een nieuw rapport, waarin voedselketens in 5 landen zijn onderzocht en onder meer de Nederlandse supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. Anouk Frank van Oxfam en gespecialiseerd in mensenrechten en het bedrijfsleven. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn die winsten dan wel naartoe gegaan? Ja, de winsten zijn vooral terechtgekomen bij de mensen die eigenlijk toch al geld hebben. De aandeelhouders van supermarkten, de top van de supermarkten of de eigenaren. En dus niet bij de vrouwen die ons eten maken in Thailand of in Brazilië. Want daar had het naartoe moeten gaan, vindt u? Ja, die hebben natuurlijk extra zware omstandigheden. Die hebben al structureel een heel laag loon. Structureel verdienen ze minder dan mannen, doen ze het zwaardere werk. En hebben ze heel vaak geen vast contract. En met corona is, als je geen vast contract hebt, dat zijn de eerste die daaruit gaan als er een lockdown is of als iets niet kan. Dus dat hebben we ook gezien. Er zijn vrouwen in Thailand die gewoon 6 keer minder verdienden in een maand in 1 keer. En geen reserves hadden om daar om dat op te vangen. En juist om die mensen moeten supermarkten zich ook bekommeren. Want dat zijn wel de mensen die het eten maken dat in hun schappen ligt. U zegt ze doen te weinig, de supermarkten. Ja, we hebben geen overtuigend bewijs gevonden dat ze deze mensen extra hebben geholpen. En we hebben wel duidelijk in de jaarverslagen gezien dat de winsten zijn gemaakt en dat die zijn uitgekeerd. Dus dat is in ieder geval waar de supermarkten wel over praten. En waar ze niet over praten, daar gaan we dan vanuit dat er ook niet is. Dat dat niet is gebeurd. Maar er zijn wel initiatieven van supermarkten. Ze zeggen dat ze er wel oog voor hebben, maar u ziet het concreet niet gebeuren. Is dat het? Ja, ik denk in deze urgente situatie zie je het gewoon niet hoe ze ook die urgentie hebben aangepakt om extra dingen te doen. En sowieso structureel. Ze hebben natuurlijk die 5 producten die we hebben onderzocht. Overal verdienen mensen te weinig, minder dan een leefbaar loon. En overal hebben vrouwen het zwaarder. En daar wordt te weinig aan gedaan. Daar moeten wel veel meer stappen worden genomen om dat op te lossen. Welke 5 producten zijn dat? Dat zijn koffie uit Brazilië, vis uit Thailand, wijn uit Zuid-Afrika, rijst uit Pakistan. En nu als ik het rijtje. Oh ja, 4 vind ik ook onvoldoende hoor. Het was geen test. Okay, ja. Ja. Nee, sorry. Ja. We vroegen het me af dat 5 denk ik, dat is toch wel, dat kunt u even opnoemen, inderdaad. Maar daar is de supermarkten zelf, u zegt, zijn die verantwoordelijk? Of eigenlijk ook anderen, maar zouden zij toch, omdat ze er zoveel aan verdienen volgens u, toch meer naar moeten kijken? Ja, ze hebben zeker een verantwoordelijkheid. Ze hebben macht in de keten. Er zijn maar een handjevol, die 5 supermarkten in Nederland, die hebben 75% of meer van het marktaandeel in handen. En die verkopen al die producten, die beslissen wat er in de schappen komt. En zij kunnen ook, zij moeten ook bijdragen aan dat het helemaal aan het begin van de keten waar de producten worden gemaakt, dat het daar in orde is. Daar zouden geen mensenrechten schendingen moeten plaatsvinden. En de supermarkt hoeft dat niet alleen op te lossen, maar ze moeten dat wel samen met hun leveranciers gaan aanpakken. Consumenten? Want, ja. Die kunnen ook wel doen. Consumenten. Ja, nou, die kunnen in ieder geval de vraag stellen van hoe is dit eten geproduceerd? Kijken naar wat ze kopen. Maar uiteindelijk, dus de consument zelf kan niet bij alle duizenden producten in de supermarkt gaan uitzoeken hoe het is geproduceerd. Daar heeft de supermarkt de verantwoordelijkheid. En u zegt een supermarkt kan dat wel? Ja, die kunnen dat onderzoek doen. Die kunnen kijken wat daar dan, zeg maar, hoe vrouwen minder verdienen en daar stappen in zetten om dat te verbeteren. Zij kopen die producten. Anouk Frank van Oxfam, dank u wel. Meegeluisterd heeft Jennifer Muller, een manager duurzaamheid van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de belangenorganisatie van de supermarktbranche. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gehoord. Wat vindt u wat er wordt gezegd? U kunt meer doen? Nou, wij herkennen ons niet in de conclusies van het rapport van Oxfam Novib. We vinden het jammer dat de inspanningen die de supermarkten de afgelopen periode hebben geleverd niet goed worden erkend in het rapport. Zoals? Zowel als het gaat om het, draaiende houden van de voedselketen. He, supermarkten hebben een enorme prestatie moeten leveren om de schappen vol te houden. En daarnaast hebben ze ook nog steeds hun verantwoordelijkheid genomen als het gaat om het verduurzamen van de internationale keten. Zo hebben wij ondanks de corona-opgave nog steeds hard gewerkt binnen het IMVO-convenant voedingsmiddelen, samen met andere ketenpartijen en de overheid en maatschappelijke organisaties, om toch nog via diverse projecten te werken aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Wat is zo'n project? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, uiteraard. Nou, we hebben bijvoorbeeld de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan het in kaart brengen van de leefbaar loonsituatie in de bananenketen. En daarbij is het doel om de komende jaren het leefbaar loon in de keten te gaan betalen. En daarnaast zijn we ook enkele maanden geleden samen met de vakbond FNV een traject gestart om arbeidsomstandigheden in de Italiaanse tomatenketen te verbeteren. En dat zijn dingen die al bedacht zijn voor corona. Zijn er ook nieuwe dingen ontstaan? Juist omdat jullie heel erg hebben kunnen profiteren ook van de coronacrisis. Ik bedoel, dat is geen geheim. Er is gewoon heel veel omzet gedraaid, omdat mensen veel meer thuis gingen doen, moesten doen. Meer gingen koken zelf, dus ze konden niet naar het restaurant. Nou, we hebben gezien hoe door corona de wereldmarkt natuurlijk flink is opgeschud. En wat dit ook heeft betekend voor werknemers in ontwikkelingslanden. Dus ook juist daarom is extra goed gekeken, wat kunnen we doen? Nou ja, en het voorbeeld, wat ik net noemde, het project met de FNV, dat is een paar maanden geleden gestart. In coronatijd. We hebben ook eind vorig jaar een Nederlands verduurzamingsinitiatief voor de cacaoketen ondertekend. Dus dat zijn allemaal nieuwe initiatieven die ondanks de werkzaamheden rondom corona nieuw zijn gestart. Lopen jullie ook tegen dingen aan dat het gewoon heel moeilijk is om bijvoorbeeld uitbuiting tegen te gaan? Ja, de voedselketen is enorm complex. Juist ook als je kijkt naar die internationale ketens. Daar zitten natuurlijk heel veel schakels in. En dat maakt ook dat supermarkten het niet alleen kunnen. Dus je moet echt alle ketenpartijen aan boord hebben om verbetering door te voeren en om alle stappen te doorlopen. En dat gaat echt van het in kaart brengen tot je keten, tot de risico's identificeren en uiteindelijk ook de stappen zetten. Maar dat moeten we echt gezamenlijk doen als we verandering teweeg willen brengen. En gezamenlijk, op wie rekent u dan nog meer? De andere ketenpartijen, dus de leveranciers, maar ook de vakbonden, de NGO's. Zijn er te veel ketenpartijen? Zijn er te veel ketens, te veel tussenpersonen? Nou, de ketens kunnen complex zijn, zeker als het gaat om bijvoorbeeld samengestelde producten waar veel leveranciers mee te maken hebben. Dus dat maakt dan ook dat je met heel veel partijen in gesprek moet om ketens door te lichten en dus uiteindelijk ook te bedenken welke stappen je moet zetten. Maar u zegt, daar doen wij genoeg aan. Dank, Jennifer Muller, manager duurzaamheid van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het is de belangrijkste organisatie van de supermarktbranche. Het is 13:07. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond allemaal op radio en tv? Nou, in Nieuwsuur was er aandacht voor universiteiten. Het fysieke onderwijs lag afgelopen jaar grotendeels stil. Maar komend schooljaar puilen de onderwijsgebouwen waarschijnlijk uit. In Amsterdam wordt hard gewerkt aan nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam, zei de bestuursvoorzitter. Wat wel belangrijk is, is dat we in de bibliotheek ook pak een beet 1000 studieplekken realiseren voor deze generatie studenten. Weet je, als één keer straks ook het glazen dak erop is, echt top. Maar is het echt nodig? Fysiek onderwijs wordt straks belangrijk, maar online is volgens de scholen toch ook een blijvertje. De voorzitter van de onderwijsraad van de UvA reageerde. Ja, het is heel effectief, online onderwijs. En voor het leren voor een tentamen is het hartstikke leuk om nog een keer terug te kijken. En ik ben ook zeker voor dat je het online terug zou kunnen kijken. Maar je moet niet willen dat je alles altijd online volgt. Het is gewoon een halve versie van studeren. Bij Umberto blikte weervrouw Amara Onwuka terug op de valwind die flink wat schade veroorzaakte in Leersum. Ik hoorde zelfs van een kennis van een collega van mijn vriend, hoorde ik dat de zonnepanelen van het dak afgerukt waren. En die worden dan verzwaard met enorme betonnen stenen. En die zijn gewoon dwars door auto's heen gegaan. Dus dat daar geen doden zijn gevallen daar, dat is echt een wonder. Ook aan tafel zat eurocommissaris Frans Timmermans. Hij reageerde op de formatie in Nederland die maar voortduurt. We hebben met alle lidstaten van de Europese Unie nu herstelplannen gemaakt. Behalve met Nederland. En er ligt toch 5,6 miljard in Brussel op Nederland te wachten. Die Nederland kan investeren bijvoorbeeld in energieverandering of in het energie-neutrale maken van huizen en zo. Ja, schiet eens op. Dan de binnenlandse media hebben we gehad. Kirsten, buitenlandse media. Ja, de Belgische minister van Justitie, Van Quickenborne, vindt het verwerpelijk dat er beelden zijn opgedoken van het lijk van Jurgen Konings. Dat lezen we bij Belgische media. De voortvluchtige militair werd zondag gevonden in een bos. De Duitse krant Bild plaatste onherkenbare beelden van Konings. Het is niet duidelijk hoe Bild aan die beelden kwam. Van Quickenborne betreurt dat de beelden zijn opgedoken en roept media op om het niet verder te verspreiden uit respect voor de nabestaanden. In het westen van de VS woeden meerdere grote bosbranden, schrijft The Guardian. Het is historisch droog in het gebied en daardoor wordt een record aantal bosbranden verwacht. De hulpdiensten zeggen dat de situatie nu, zo vroeg in de zomer, al vergelijkbaar is met augustus. In één regio in Californië heeft een brand die donderdagavond uitbrak al meer dan 2400 hectare verwoest. Er komt koeler weer aan en de hoop is dat er samen met een hoge luchtvochtigheid dat ervoor zorgt dat het vuur zich minder snel verspreidt. En met angst en beven kijken Japanners uit naar de Olympische Spelen als er volgende maand 93.000 mensen in het land te gast zijn. Al Jazeera schrijft dat mensen bang zijn dat hierdoor de coronasituatie in het land flink erger wordt. Met name artsen en andere mensen in de zorg willen dat de Spelen worden afgelast. Een verpleegster in een ziekenhuis in Tokio zegt dat zorgmedewerkers als wegwerpartikelen worden gezien. Japan heeft al te maken gehad met 4 coronagolven die ook grote problemen in ziekenhuizen veroorzaakten. De baas van een IC-afdeling in Kyoto is bang voor een 5e golf. Het is geen scenario dat ik me graag voorstel, zegt hij. En voor het eerst is er in de Amerikaanse versie van Sesamstraat een gezin met 2 vaders te zien, schrijft onder meer CNN. De makers willen stilstaan bij de Pride maand. In een aflevering van de kinderserie vieren de bewoners een familiedag. En daarin stelt bewoner Nina haar poppenvrienden Elmo en Abby voor aan haar broer, zwager en hun dochter Mia. Okay, everybody. I want you to meet my brother Dave. Hi. His husband Frank. Hi. And my sobrina Mia. Hi. My niece. Hi, Mia. Wow, all our families are so different. Yeah, there's all kinds of different families. But what makes us a family is that we love each other. That's true. En de regisseur van de serie zegt dat hiermee een belangrijke mijlpaal is bereikt. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen, vooral druk bij Rotterdam, hè? Inderdaad, dat zeg je precies goed, Mark. Op de A15 Nijmegen-Gorkum ook een ongeluk. Vanuit tussen Tiel en Geldermalsen daardoor 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Maar in de regio Rotterdam is de rechterrijstrook dicht op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Door wegwerkzaamheden is dat bij afrit Brielen. 6 kilometer daar met 10 minuten vertraging. En de problemen met de voegovergang op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Veel vrachtwagens met lekke banden daar bij het Terbrechtseplein. 10 kilometer file staat er inmiddels met een half uur vertraging. Je kunt overwegen om te rijden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Maar hou dan ook rekening op de A15 met wat vertraging. Het was nagelbijten voor de Denen gisteravond in het Parkenstadion in Kopenhagen. Om door te gaan op het EK moest het Deense elftal met 2 doelpunten verschil winnen van Rusland. En bij de andere wedstrijd in de groep moest België van Finland winnen. Het leek fout te gaan voor de Denen toen de Russen scoorden, maar het kwam voor hen allemaal goed, want Denemarken won met 4-1 en België versloeg, zoals we weten, Finland met 2-0. Een enorme ontlading voor de Denen die vorige week nog in shock verkeerden toen Christian Eriksen op het veld een hartstilstand kreeg. Nog nooit werd het Deense volkslied zo enthousiast gezongen. Werd er zo hard gejuicht en gebruld en werden de Deense spelers op handen gedragen door het publiek. De Denen gingen de afgelopen week door een achtbaan van emoties. Ze waren vol zelfvertrouwen bij de aanvang van de eerste wedstrijd tegen Finland. Maar dan het ongeloof als na 40 minuten in de wedstrijd Christian Eriksen in elkaar zakt. Danske lægestab hurtigt inde med Christian Eriksen. Det er ikke rare billeder, det her. This is not good here for Christian Eriksen. De er i gang med at give hjertemassage til Christian Eriksen. Landsholdsspilleren laver simpelthen. De chok als artsen komen toegerend en de defibrillator wordt ingezet. Eriksen op de brancard wordt weggedragen. Geflankeerd door de rest van de spelers, afgeschermd door lakens en de Finse vlag. Waarbij onduidelijk is of hij nog leeft en waarna het stil wordt in Parken, het stadion in Kopenhagen. Mijn dames en heren, melding is Christian Eriksen er vågen en zijn toestand is stabiel. Dan de opluchting, als er in het stadion wordt gemeld dat Eriksen stabiel is. En een paar dagen erna duidelijk wordt dat Eriksen het relatief goed maakt. De hoop na het veelbelovende spel tegen België, waar gezocht wordt naar voetballen zonder Eriksen. En dan die magische avond Denemarken-Rusland. Magische Mikkel Damsgaard. Og den dag var der også stemning i parken. Pas. Jussi Poulsen, Jussi Poulsen skal han score. Det er det 2-0 til Danmark. Kæmpe russisk fejl. Nu is het op naar Amsterdam, naar de Johan Cruijff Arena. Boogie Woogie in Parken. En voor de Denen is het EK-avontuur nu pas echt begonnen. Een bijdrage van correspondent Rolien Kreton. De Denen dus op weg naar Amsterdam. Wij speelden daar onze derde wedstrijd in de poolfase. En die werd met winst afgesloten. Hè. Oranje won met 3-0 van Noord-Macedonië. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, het is zo'n wedstrijd waar je zelf bij jezelf ook aan merkt dat er niet zoveel spanning is. En dat hebben die spelers onbewust natuurlijk ook een beetje. Toch heeft het Nederlandse werk gewoon goed gedaan. Het begon wel wat moeizaam. Macedonië kreeg een afgekeurde goal. Had een goede aanval met een schot op de paal. Maar goed, de eerste de beste echt goede aanval van Nederland. Prachtige combinatie van Malen en Depay was 1-0. En ja, na rust ging Oranje gewoon door. En ja, ook bij hen zag je dingen die niet altijd even goed gingen. De concentratie was er niet altijd. Maar alles bij elkaar zat er toch ook wel een aantal ja, echt mooie aanvallen in. Het was iets frivoler dan de eerste twee wedstrijden. Was de gelegenheid ook wel een beetje voor. Maar goed, wat je moest doen deze avond, hebben ze goed gedaan. En ja, voor de Nederlanders gaat het toernooi nu pas misschien wel beginnen, zou je kunnen zeggen. Ja, Frank de Boer, die dus Malen nu verkoos boven Weghorst. Pakte dat juist in deze wedstrijd goed uit? Of gaan we dat vaker nu zien? Blijft hij staan? Nou ja, ja, dat is een terechte vraag. En dat zal ook wel weer. We moeten altijd iets hebben om over te praten de komende dagen. Dus die discussie zal wel voortdurend gevoerd gaan worden. Het is duidelijk dat Malen natuurlijk een completere, zeg maar, voetballer is dan Weghorst. En Weghorst is dan een man die wat meer aangespeeld kan worden als je onder druk staat. De bal even kan vasthouden. Wat fysiek wat sterker is. Toch denk ik dat de combinatie Malen, Depay en ook daardoor Wijnaldum, die weer beter in zijn spel kwam. En ook als je de commentaren van deze spelers hoort, ze waren natuurlijk allemaal hartstikke netjes. Ja. Ze Ze zeiden, ja, het moest ook even wennen en met Weghorst, et cetera. En nu moest ik met Malen ook wennen. Maar je hoorde toch tussen de regels door wel een beetje dat ze het wel fijn vonden dat daar iets meer voetbal, zeg maar, voorin staat. En met toch maar twee spitsen, zoals Nederland speelt, denk ik toch, ik kan me haast niet voorstellen. Ja, tuurlijk hangt het een beetje van die tegenstander af. Maar het ziet er toch wel echt naar uit, denk ik, dat Malen zijn kans gegrepen heeft. En in eerste instantie de voorkeur krijgt boven Weghorst, die dan overigens prima als breekijzer in een situatie dat het nodig is, nog zijn rol kan gaan spelen, hoor. Dus die rol is nog niet uitgespeeld voor hem. We kwamen natuurlijk ook in het verloop van de wedstrijd meer spelers nog het veld in voor de eerste keer. Berghuis bijvoorbeeld. Vielen die op, positief of negatief? Nou ja, Nederland speelde dan na de rust toch weer even dat 4-3-3-systeem. En de romantici onder ons veerden weer op. Want het was een geweldige tweede helft. En die was beter dan de eerste. Maar daar was ook alle gelegenheid toe werd er gegeven. De Noord-Macedoniërs speelden eigenlijk relatief aanvallend. Groeven zich niet in en gaven daardoor ook veel ruimtes weg. Durfden te voetballen. Ja, daar moet je niet al te veel conclusies aan verbinden. De mensen die erin kwamen lieten zien dat ze er ook echt zin in hadden. En dat snap ik ook na 2,5 wedstrijd op een bank. Deden gewoon goed mee. Mee in het systeem, geeft veel rust en zekerheid. Maar Nederland gaat gewoon 5-3-2 voetballen. En eigenlijk staat het elftal vrijwel vast. Met als enige vraag toch inderdaad Malen of Weghorst. En ik denk dat dat toch gewoon na gisteren Malen gaat worden. En de Roon dus ook niet meer? Nou nee, de Roon zie ik wel terugkeren in het elftal. Ik denk dat hij, omdat hij een gele kaart had, een beetje gespaard is gisteren ook, om daar geen risico mee te nemen. Gravenberg is een uitstekende speler, maar ik denk dat die de frivoliteit is prima, maar je hebt ook gewoon zeg maar de balafpakkers nodig. En daarin is de Roon toch wel echt een specialist, wat anderen daar ook allemaal van mogen vinden. Heeft een hele goede serie ook bij zijn club, hoor, op Europees topniveau achter de rug. Dus nee, ik verwacht dat de Roon gewoon in het elftal staat. Dus het startelftal van gisteren met dan de Roon voor Gravenberg. Ik verwacht ook, ongeacht wie de tegenstander wordt, want dat wordt nog een heel gepuzzel, ja, wie dat gaat worden. Ja, is er iets over te zeggen? Of de kansen groter worden dat we bijvoorbeeld tegen de Portugezen moeten? Er is een meneer die dat heel erg goed kan uitleggen. Die was gisteravond op de televisie. Want ik ben er al 3 maanden mee bezig en ik snap er niks van. En hij kon in 3 minuten 10 uitleggen hoe dat ongeveer zit. Ja. Het is een heel matrixgeval. Je moet er, ik weet niet of je het toevallig gezien hebt, maar je moet er van alles bij halen. Maar toch, het slechte nieuws in dat opzicht is dat het ergens rond de 90% kans is dat we tegen de gevreesde nummer 3 uit de pool moeten, waar Portugal in zit. Dus de Duitsers in zitten. Kortom, het staat allemaal niet vast. Vanavond de uitslagen zijn belangrijk. Morgenavond weten we het eigenlijk pas echt nadat die pools allemaal zijn uitgespeeld. Maar de kans dat hij uit die zware pool komt, die is zeer groot aanwezig. En ja, dan begint het toernooi echt. En moeten we daar ook niet te bang meteen voor zijn. Maar dan gaat het toernooi wel echt beginnen met een hele echte 8e finale aanstaande zondag in Boedapest. We gaan Europa in. Tom van het Hek, dank je wel. Last train home. John Mayer met Last Train Home. Zometeen daar worden we door Xander bijgepraat over de formatie. Wat kunnen we verwachten van het duo Rutte en Kaag? Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit zoals druiven en frambozen, 3 voor 4,99. En Sun Draft of Finish vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, supporter van Superfans. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste verkoopmoment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Hey ondernemer. Hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust? Of naar een camping in het buitenland? Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie, met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelden. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten. Kirsten. De overheid moet de komende jaren 20 miljard euro bijdragen aan woningbouw en de infrastructuur daaromheen. Demissionair minister Ollongren heeft laten berekenen dat er zonder die bijdrage onvoldoende en in een lager tempo dan gepland zal worden gebouwd. Het gaat om ruim 440.000 woningen in 14 gebieden, waaronder de grote steden. Het voetbalstadion in München mag morgen niet worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. Het was een idee van de gemeenteraad om een statement te maken tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. Maar voetbalbond UEFA heeft dat verboden. Vanaf volgende week maandag wordt in Italië de mondkapjesplicht voor buiten afgeschaft, kondigt de minister van Volksgezondheid aan. De versoepeling geldt alleen voor de witte zones in het land, waar de verspreiding van het virus het laagst is. Momenteel valt bijna heel Italië daaronder. In het OV en in binnenruimtes moeten Italianen nog wel een mondkapje dragen. Honderden gedetineerden uit een Australische gevangenis zijn geëvacueerd vanwege een muizenplaag. De knaagdieren waren het gebouw binnengekomen en knaagden de bedrading en plafondplaten kapot. De komende 10 dagen worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Ook zo'n 200 werknemers van de gevangenis worden tijdelijk ergens anders aan het werk gezet. Het weer, bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, afgelopen dagen veel regen gehad. Vandaag misschien een keer een droge dag? Ja, op de meeste plaatsen wel droog, maar niet overal. Want in het zuiden van Limburg bijvoorbeeld, daar valt momenteel weer regen. En ook in Zeeuws-Vlaanderen moeten we toch wel rekening houden dat daar af en toe wat lichte regen kan gaan vallen de komende uren. Er ligt namelijk een neerslagband boven België en die trekt iets naar het noorden. En de zuidelijke provincies hebben daar af en toe last van. Ga je meer naar het noorden toe, dan is er juist meer ruimte voor de zon. In het Groningse en Friese deel van het land, daar schijnt de zon heel aardig. En verder zien we vandaag een afwisseling van wolkenvelden en zon, waarbij vaak de wolkenvelden toch wat gaan overheersen. De temperatuur die blijft wat aan de magere kant en dat heeft alles te maken met de noordelijke wind die er vandaag waait, matig, af en toe vrij krachtig langs de Zeeuwse kust. En de temperatuur die komt dan ook niet veel verder uit dan zo'n 17 graden aan de kust. En ga je wat dieper het land in, dan wordt het zo'n 18 of 19 graden. Komende dagen, zijn er dan weer zomerse temperaturen in zicht? Nee, ik zie ze nog niet in de weerkaart verschijnen. Het blijven wat frisse zomerdagen. Morgen denk ik wel een hele aardige dag, hoor. Met een afwisseling van wolkenvelden en zon, zeker in de middag. Dan blijft het wel op de meeste plaatsen droog. En wordt het zo'n 17 tot 21 graden. En donderdag vrijwel hetzelfde weerbeeld. Waarbij ik denk dat de kustgebieden toch wel heel veel zon gaan krijgen. Maar ja, die wind blijft wel vanaf het water waaien. Dus die temperatuur zal nog niet echt veel oplopen. Ook dan zo'n 19 of 20 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op een enkele bui weer toe. Dankjewel. Over een uurtje. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Hoe is het op de weg? Viel op de A15, Mark. Vanuit Nijmegen naar Gorkum gebeurde een ongeluk bij Geldermalsen. Tussen Echteld en Geldermalsen nu 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Kapotte vrachtwagens. Vrachtwagens met lekke banden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door waarschijnlijk een kapotte voegovergang bij de Van Brienoordbrug. Tussen Hendrik Ido Ambacht en het Terbrechtseplein 11 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht op zowel de hoofd- als de parallelrijbaan. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Hou wel rekening met wat vertraging op de A15. Op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen, bij Geleen een ongeluk. Tussen Heerlen-Noord en Geleen 6 kilometer file met 40 minuten vertraging, want daar is de linkerrijstrook dicht. Voor mij is een festival een mooie manier om het dagelijks leven even los te laten. Samen zijn, live muziek en de energie van het applaus, dat gun ik iedereen. En ik kijk er zelf als organisator ook enorm naar uit. Ik ben Nienke en ik stroop mijn mouw op. En jij? Ze komen steeds dichterbij. Die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden, bel 0800 1351. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs? Die prijs betalen vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Terwijl Lidl kerst tijdens de coronacrisis, krijgen arbeiders een hongerloon. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. 7:05. Informateur Mariette Hamer komt mogelijk aan het eind van de dag met haar eindverslag. De kabinetsformatie zit nog steeds muurvast. Conclusie van Hamer wordt waarschijnlijk dat daarom Rutte en Kaag van de VVD en D66 maar hun samen wat plannen op papier moeten zetten. Andere partijen zouden daar dan later bij aan kunnen haken. Politiek commentator Alexander van der Wulp, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Rutte en Kaag dus aan het werk gezet. Waar moeten ze beginnen? Er is natuurlijk wel een beginnetje gemaakt. Tenminste, dat mag je hopen, na bijna 100 dagen formeren na de verkiezingen. Zij krijgen nu het initiatief. Ze moeten een aanzet tot een regeerakkoord gaan maken. Het mag dan geen proeven van regeerakkoord heten, zoals Wim Kok het in het verleden wel eens heeft gedaan. Want dan klinkt het weer te definitief voor anderen om er later bij aan te haken. Want die anderen moeten dan natuurlijk ook iets te zeggen hebben. Ze moeten vooral plannen en ideeën gaan opschrijven. Rutte en Kaag. En Kaag die zegt op de website van D66 dat ze gevraagd is om met de enige twee partijen die getalsmatig noodzakelijk zijn voor elke meerderheidscoalitie alvast te gaan schrijven. Daar heeft ze dus ja tegen gezegd. Het is een poging om de impasse te doorbreken. Een tussenstop op weg naar een meerderheidscoalitie, zo noemt zij het. En is dat dan omdat ze eigenlijk op de inhoud op dit moment niet vastlopen, dat het probleem niet is? Ja, dat is het gekke, hè? Dat horen we eigenlijk steeds. Dat het vooral op politieke blokkades misgaat. Maar ja, Hamer die is inderdaad ook al bijna 6 weken bezig met de inhoud. Crisis- en herstelbeleid bepalen. Grote onderwerpen voor de komende periode alvast vaststellen. En voor Hamer hadden we informateur Herman Cenk Willink. Die had het er ook al over met al deze partijen. Het idee is dus dat partijen er later bij aanhaken. Dat ze zich in die ideeën herkennen die Rutte en Kaag opschrijven. En dat er een soort van enthousiasme ontstaat om het samen te gaan doen. Want elke vorm van enthousiasme die is op dit moment echt ver te zoeken. Daarom is het ook echt een noodgreep. Geen enkele garantie dat die partijen straks wel erbij aan gaan haken. Als die garantie er wel zou zijn, of als er nu al iets van enthousiasme was geweest, dan had Hamer die oplossing wel al voorgesteld. Nu dus een noodgreep. Ja. Maar wel met potlood allemaal. Dus ook als je aan wilt haken dadelijk, als een partij denkt van nou, dit vind ik wel wat, dan kan er nog van alles worden gewijzigd. Ja, nou ja, dat zeggen bijvoorbeeld nu andere partijen. Die zeggen, ja, dan moeten Rutte en Kaag alvast rekening met ons gaan houden in hun plannen. Dat is dus gunstig voor ons. En dan komen wij er straks bij en dan mogen we nog een keer onderhandelen. Dus dan hebben we twee keer misschien wel onze zin. Dus het is een heel ingewikkeld plan dat er nu is. We weten dat VVD en D66 ook gewoon tegenstrijdige wensen hebben sinds de verkiezingen van 17 maart. Ze willen andere coalitiepartners erbij. De ene wil progressief, dat is dan Kaag. Dus die wilde de PvdA en GroenLinks erbij. Rutte wilde vooral het CDA erbij en eigenlijk het liefste ChristenUnie. Eigenlijk is het enige positieve wat ik er nu in kan zien in deze stap is dat de verantwoordelijkheid echt duidelijk bij de nummers 1 en 2 van de verkiezingen gelegd wordt. Het is echt nu duidelijk, oké, gaan jullie er samen maar eens uitkomen? Gaan jullie je verschillen maar eens overbruggen? En hopelijk komen we dan verder dan de lege zinnen die we al vrij lang hebben gehoord over goede gesprekken. Die gaan over de inhoud, over vage wensen, zoals inderdaad geen linkse wolk of zo progressief mogelijk. Deze twee willen allebei nieuw leiderschap. Kaag zei het al bij de verkiezingen. Rutte heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, heeft hij beloofd, na het gedoe rond zijn persoon. Ja, kom samen dan maar eens met een idee. Bijna 100 dagen is het land er wel aan toe. Ja, maar het lijkt toch ook juist op oude politiek ook dat lang duurt en dat je ook het gevoel krijgt, moet dit vooral ook een gevecht lijken om het later aan de achterban te kunnen verkopen door te zeggen, we hebben echt heel lang, we hebben alles geprobeerd, we willen heel graag met die ander, maar het lukte gewoon niet en daarom is dit het geworden. Ja, nee, het is in ieder geval nog niet heel verfrissend. Dus echt hele nieuwe politiek is het niet. Het hoort een beetje bij de formatie. Maar ja, er is echt een hele ingewikkelde uitslag. Dus je hebt 4 of 5 partijen nodig. Dat maakt het gewoon extra ingewikkeld. En de vraag is of we dan uiteindelijk inderdaad echt die nieuwe politiek gaan krijgen. Want daarbij hoorde ook openheid. Nou, ik kan je verzekeren, Rutte en Kaag gaan de komende 2 à 3 weken echt in het geheim aan de slag, achter gesloten deuren. We gaan heel erg weinig horen. Papiertjes in multomappen, dat er geen camera ze kan vangen. Ja, afgedekt. Het enige wat we hopelijk vandaag al gaan horen is van Hamer hoe haar bevindingen precies zijn. Want dan kan ze misschien haar eindrapport gaan presenteren. Ze moet dat vanochtend afronden. Misschien aan het eind van de dag de presentatie. Maar dat kan ook morgen worden, want er zijn wel wat problemen in de agenda. Want na de presentatie moet er dan ook een debat in de Kamer komen, waarin Hamer weer wordt herbenoemd als informateur, want zij gaat Rutte en Kaag begeleiden. Maar Rutte is bijvoorbeeld donderdag en vrijdag in Europa voor verplichtingen. En woensdag is er al een coronadebat. Dus misschien wordt dat gewoon pas volgende week. Politiek commentator Xander van der Wulp, dank je wel. Al bijna 2 jaar worden de directieleden en hun familie van fruithandel De Groot uit Hedel beveiligd. En niet alleen zij, ook tussen de 300 en 400 medewerkers van het bedrijf. Vandaag begint in de rechtbank in Arnhem een nieuw hoofdstuk in de afpersingszaak rondom dit bedrijf. Misdaadverslaggever Martijn Haas van Omroep Gelderland volgt deze zaak op de voet. Inmiddels 2 jaar aan de gang. Toch even terug naar het begin. Hoe is het begonnen? Er waren een aantal cocaïnefondsen op het terrein van De Groot in 2018 en 2019. De laatste was 400 kilo cocaïne begin mei 2019. En kort daarna zijn er dus bedreigingen gegaan richting de directie van De Groot. En er werden sms'jes verstuurd van je moet nu een miljoen euro betalen en dergelijke. En dat ging van kwaad tot erger. Er zijn toen een aantal verdachten opgepakt, die zijn vastgezet. En een aantal van die verdachten kregen een lijst in hun dossier. En daar stonden alle medewerkers van De Groot op. En daarna zijn de bedreigingen eigenlijk nog weer veel ernstiger geworden. Want vanaf begin 2020 begonnen daar aanslagen. Er is een handgranaat gelegd. Er zijn vuurwerkbommen geplaatst, er zijn woningen beschoten. En dat vrijwel allemaal op adressen waar medewerkers van De Groot woonden. En het verhaal gaat dan dat dat een soort afpersing is met de cocaïnehandel als achtergrond. Hè, van deze criminelen willen hun buit terug, willen hun winst terug uit die cocaïnehandel, omdat daar cocaïne gevonden is op dat terrein. Maar het zou ook gewoon een soort afpersing los kunnen zijn. Dat het gewoon een groep criminelen is die denkt van... hey, hier ruiken wij een kansje. Wij gaan dit bedrijf gewoon even helemaal uitpersen. Hmm. Ja, maar bij dit soort zaken komt het ook vaak genoeg voor... dat er ja, ook in het bedrijf zelf wel een en ander aan de hand is. Maar politie heeft hier toch echt duidelijk laten weten... dat er juist geen onderzoek wordt gedaan aan de medewerkers van de grote... Klopt, dat heeft de politie dit weekend nog even aan de Telegraaf laten weten... dat inderdaad geen onderzoek loopt richting de medewerkers van de Groot. Ook niet richting de directie van de Groot. Er zijn wel allerlei geruchten geweest de afgelopen weken. Er zijn advocaten geweest die zeggen van... ja, wij horen toch geluiden uit het milieu dat er contact is geweest... tussen zware criminelen en mensen bij de Groot. Maar ja, de politie bevestigt dat totaal niet... Het lijkt er toch op, in ieder geval zo moeten we het aannemen... dat de bedrijf gewoon onschuldig is, zeg maar. En dat de kwade zin echt komt van de criminelen. Ja, en dat gebeurt dan en begon met een sms'je. Daarin stond, ja. Beste William, bij deze laten wij weten... dat we jou en Ben persoonlijk aansprakelijk stellen... voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro. We weten inmiddels veel over jullie familie. Je krijgt 3 dagen de tijd om te beslissen. En het bleef niet bij dit sms'je. Nee, zeker niet. Het ging, wat ik al zei, van kwaad tot erger. Later, in een later stadium... Maar ook geweld? Begin 2000. Sorry? Ook geweld? Ja, er zijn... dus er is in eerste instantie een handgranaat geplaatst... in het centrum van Kerkdriel... bij een adres waar een familielid van de Groot woont. En in het voorjaar van 2020 zijn er beschietingen geweest... van woningen van de Groot en later ook... vuurwerkbommen in diezelfde tijd. En uiteindelijk is er zelfs een woning in vlammen opgegaan... nadat er een vuurwerkbom daar naar binnen was gegooid. En een aantal verdachten van deze feiten... die staan dus vandaag voor de rechtbank in Arnhem. En het bewijs komt uit getapte telefoongesprekken. En er is ook sprake van een undercoveractie. Een van de verdachten die is... klemgereden door undercoveragenten die zich voordeden als criminelen. En die is in een busje gezet. En daar heeft hij, zeg maar, onder druk van deze undercoveragenten... een aantal verklaringen afgelegd. En heeft gezegd van, ja, ik word door die en die hiertoe aangezet. En dat bewijs uit die undercoveractie, dat speelt heel zwaar in deze zaak. En de hoofdverdachte zit inmiddels vast sinds januari... Maar dat betekende dat voor de familie waren ze opgelucht toen? Aanvankelijk was er wel een soort van opluchting, ja. Want die hoofdverdachte, een 36-jarige man uit Bussum... ja, die wordt door de politie en justitie toch echt gezien als de hoofdverdachte... de man, de kwade genius die hier eigenlijk achter zit. Men omschrijft hem als een soort narcist die het niet kan hebben... dat hij dit zaakje niet kan winnen... Hij had ook al eerder vastgezeten. Hij is toen in januari opnieuw opgepakt. En even die opluchting. Maar toen begin mei begonnen er opeens weer nieuwe aanslagen. Opnieuw weer in Hedel, in Kerkdriel, in de Bommelerwaard. Dat gebied waar de Groot zelf zit. Met een enorme fruithandel. En toen sloeg de misère toe, zeg maar. Van godsam, hoe kan het nou? Die man zit vast en dit gaat dus toch weer door. Uiteindelijk zijn er begin juli 4 nieuwe verdachten aangehouden. Die kwamen net terug van een aanslag in Tiel. Ook weer bij een medewerker van de Groot. En nu is er eigenlijk opnieuw die hoop van... deze 4 zitten nu ook vast. Zal het nu dan echt stoppen? Niemand die het weet. Misdaadverslaggever Martijn Haas van Omroep Gelderland. Dank je wel. Kirsten, opmerkelijk sportnieuws toch wel. Ja, American voetbalspeler Carl Nassib heeft als eerste actieve speler uit de topcompetitie NFL bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. Dat deed hij in een video op Instagram. Finally feel comfortable enough to get it off my chest. I'm a pretty private person, so I hope you guys know that I'm really not doing this for attention. I just think that representation and visibility are so important. I actually hope that like one day videos like this and the whole coming out process are just not necessary. Hij heeft lang tegen dit moment aangehikt en zegt dat hij zich nu eindelijk comfortabel voelt om te vertellen dat hij op mannen valt. Nassib hoopt dat dit soort video's in de toekomst niet meer nodig zijn. Tot die tijd blijft hij zich inzetten voor acceptatie van homoseksualiteit. De American Voetbalbond en zijn club, de Las Vegas Raiders, zeggen dat ze trots zijn op Nasib. En Tom had het al over het Nederlands elftal, dat met 3 overwinningen naar de 8e finales op het EK gaat. En achter Oranje plaatste Oostenrijk zich voor de knock-outfase. Dat is voor het eerst in de geschiedenis. En dus zijn de Oostenrijkse kranten lyrisch. De beloning van een moedige verschijning kopt die pressen. En de krant Courier die heeft het over een ware sensatie. Langs de lijn en omstreken belde met Frank Schinkels, die 6 keer voor Oostenrijk speelde. Hij vertelt hoe de Oostenrijkers het feestje vieren. Het is hier wel ook gek hoor, want die biertuinen, zeggen ze hier, die biergarten, die zitten natuurlijk helemaal vol en er is public viewing. Dus het is echt een sfeertje nu van, we gaan nu echt proberen de Italianen te pakken zaterdag in Wembley. Ja, Schinkels zegt het al, zaterdag spelen de Oostenrijkers dus tegen de Italianen. Nog 1 maand en dan moet de Nederlandse vrouwenploeg Olympisch goud halen in het wielrennen. Voor Marianne Vos wordt het de 4e keer dat ze naar de Spelen mag. En aan Trouw vertelt ze dat het altijd spannend blijft. Vos rijdt de wegwedstrijd samen met Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En volgens Vos is er geen uitgesproken kopvrouw. Natuurlijk ga ik naar Japan om te winnen, maar als Demi, Annemiek of Anna beter blijken te zijn die dag, dan help ik ze graag aan de zegen, zegt ze. Motorliefhebbers die kijken ernaar uit. Dit weekend wordt in Assen de TT gereden. En het zou zomaar de laatste keer kunnen zijn dat Valentino Rossi aan de start in Drenthe staat. Kenners denken dat de Italiaanse coureur van 42 na dit jaar stopt. RTV Drenthe ging langs bij Marijn Wever, die al 12 jaar betrokken is bij de organisatie van de Rossi-tribune. Normaal kleurt hij helemaal geel, dat is de kleur van Rossi. Maar door corona kan dat dit jaar niet doorgaan. Er mogen 11.500 fans komen en die zullen verspreid zitten over het circuit. De Rossi wordt de greatest of all time genoemd, maar de laatste jaren wint hij niet vaak meer. Toch houdt Wever hoop. Ja, dat hij zondag bovenaan staat natuurlijk. Dat hij in Assen nog wat speciaals weet te doen. Natuurlijk, ik ga er niet vanuit dat hij wint, maar stel dat hij nog 1 keer een podium kan pakken. Misschien met een beetje geluk of een keer in de regen. Dat, als hij nog 1 keer bovenaan kan staan, dat zou wel heel erg gaaf zijn. En de TT begint zondag om 14:00. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A16 de hele ochtend al vertraging vanuit Breda naar Rotterdam, naar problemen met de voegovergang bij de Van Brienooibrug. Of althans, daar steekt iets uit die voegovergang. Want er zijn verschillende vrachtwagens die daar lekke banden hebben opgelopen, zowel op de hoofd- als de parallelrijbaan. Nu zijn ze bezig met een spoedreparatie tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein richting Rotterdam. 11 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook op de parallelrijbaan is dat het geval. Je kan omrijden via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. De A76 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Heerlen naar Geleen bij Geleen. 6 kilometer file nog daar met een kwartier vertraging. Day Tripper van de Beatles. De naam van de Chinees Tse Chi zegt u misschien niets. Toch hoort hij in het rijtje thuis van de drugsbaronnen El Chapo en Pablo Escobar. Tse Chi Lop zou aan het hoofd staan van een van de grootste drugskartels ter wereld. En vandaag zit hij in een Nederlandse rechtbank, justitieredacteur Remco Anringa. Waarom zit hij hier? Nou, hij is in januari gearresteerd op Schiphol toen hij daar een overstap maakte. En dat was op verzoek van Australië, waar het Tse Chi Lop al jaren wordt gezocht. Ze houden hem daar verantwoordelijk voor het grootste deel van de crystal meth handel in Australië en in Azië. En denken dat hij aan het hoofd stond van de grootste drugsorganisatie van die kant van de wereld. En vandaag zit hij in Rotterdam in de rechtszaal en zal het gaan over de vraag of hij inderdaad uitgeleverd kan worden aan Australië. Wat weet je over dat kartel dan, waar die de baas over zou zijn? Dat kartel heet Sam Gore en zou een jaar of 10 geleden door Tse Chi Lop zijn opgericht door 5 grote concurrerende misdaadsyndicaten uit China en Taiwan bij elkaar te brengen. Hij zat zelf bij een van die groepen en door een vredesakkoord te sluiten met de rest ontstond in één klap de grootste drugsbende van Azië. Sam Gore richt zich vooral op de productie van crystal meth. Een enorm verslavende drug die in Azië en ook in Australië een stuk populairder is dan hier. En er wordt gezegd dat de helft van alle crystal meth in Azië van het Sam Gore kartel afkomt. En dat levert naar schatting een jaarlijkse miljardenomzet op. En ook hier actief? Ik bedoel, ja, Schiphol dus gepakt, maar misschien op doorreis? Ja, hij was op doorreis naar Canada. Of Sam Gore hier ook op een of andere manier actief is, daar is eigenlijk niks over bekend. Want Chinese misdaadgroepen zijn zo mogelijk nog geslotener dan de rest. Opvallend is wel dat ook hier Chinezen in de crystal meth handel zitten. Er loopt bijvoorbeeld op dit moment een rechtszaak tegen een groep Chinese verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij drugslabs in Den Haag en omgeving. Maar of daar nou een organisatie achter zit en welke, daar is tot nu toe niemand achter gekomen. Het zit hier op, dus net als een organisatie altijd in de luwte gebleven. Hier dus nauwelijks bekend. Weten we inmiddels toch wel wat meer van hem? Nou ja, als ik de verhalen mag geloven, is het een redelijk onopvallende verschijning. Een nette familieman, zo wordt hij omschreven. Maar ja, zoals dat vaker gaat bij grote drugsbaronnen, gaan ook over hem de wildste verhalen. Hij zou Thaise kickboxers als lijfwachten hebben. Regelmatig in het casino zitten. Tse Chi Lop zou zelfs een keer op één avond 60 miljoen euro er doorheen hebben gejaagd. Oh. Alsof het niks is. Ja. Hier in Nederland zit hij sinds zijn arrestatie in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Dus ja, dat zegt toch wel iets over het kaliber crimineel dat hij zou zijn. En wat gebeurt er vandaag op de zitting? Nou, dan wordt uitgelegd waarom Australië hem precies wil hebben. En zal het Openbaar Ministerie vertellen of ze het een goed idee vinden om hem wel of niet uit te leveren. Natuurlijk mag Tse Chi Lop of zijn advocaat daar zelf wat over zeggen. En dan is het aan de rechtbank om akkoord te geven voor uitlevering of niet. Dus het zou zomaar de eerste en ook gelijk de laatste keer kunnen zijn dat een van de grootste drugsbazen ter wereld hier in Nederland in het openbaar in de rechtszaal verschijnt. Ja, je gaat het ook zien voor ons. En volgen, we horen het wel. Justitieredacteur Remco Anringa, dank je wel voor nu. NPO Radio 1. Wat zou je willen dat er verandert? Ja, wat zou ik willen dat er verandert? Wat is de laatste stand van zaken daar bij jullie? Wat had u nou gehoopt te horen vandaag? Ja, dat is een hele goede vraag. De vragen bij het nieuws. Hoe blij bent u met dit nieuws? Ja, ik ben echt super blij. Nooit gedacht, dit had ik echt anders gedaan? Nou, u gaat mij nu een als-dan-vraag stellen. En ik heb geleerd dat ik daar nooit antwoord op moet geven. Ik vind het heel erg als ik afhaak. Mensen willen toch even weten, wat is het? Dat zijn de vragen die dan voorliggen. Want er moet duidelijkheid zijn, dat is één. Er is veel te veel willekeur. Ook in de Tweede Kamer zullen die vragen er zijn. De vragen en de antwoorden. Wat is waar en wat is niet waar? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl.

Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Wij hebben de ultieme stresstest voor onze elektrische Opel Corsa E. Vertel. Opel introduceert de Opel e-Rally Cup. Wat cool. Ja, zo'n rally vraagt natuurlijk veel van de 100% elektrische Corsa E. Maar we weten zeker dat hij het aan kan. Het bewijst hoe ver Opel is met elektrische auto's. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Nu bij Welkoop. 20% korting op alles van EcoStyle voor de tuin. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 8:04. Pinnen van contant geld kost consumenten steeds meer. En het Nibud vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Die wijst erop dat banken daarmee bijvoorbeeld laaggeletterde ouderen en mensen met een beperkt budget problemen bezorgt. Contact nu met Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het? Hoe vaak komt het voor dat pinnen geld kost? Nou, het wordt steeds vaker. En elke bank heeft daar zo zijn eigen manier in. Maar we zien dus dat eigenlijk voor het opnemen van geld steeds vaker geld wordt gevraagd. En voor heel veel mensen is dat geen probleem, want die betalen eigenlijk met hun telefoon of met hun pinpas. Maar er zijn groepen die echt op contant geld aangewezen zijn. En die komen hierdoor in de klem, want dan kost het hen geld. En daar maken we ons zorgen over. Want hoeveel wordt gevraagd voor dan een pintransactie? Ja, dat varieert. Maar als je het bij elkaar optelt, dan gaat het toch vaak om tientallen euro's op jaarbasis. Op het moment dat je eigenlijk contant geld gebruikt om je dagelijkse boodschappen te doen. En dat zijn nog heel veel groepen in onze samenleving. Die één keer in de week pinnen en het daarmee ook willen doen. Mm-hmm. Omdat ze dan goed grip hebben op hun geld en ook in hun portemonnee letterlijk kunnen zien hoeveel er nog over is. Ja, en die groepen worden nu op kosten gejaagd. En daar zit onze zorg, omdat dat de juiste groepen zijn die vaak ook niet zoveel te besteden hebben. En dat zijn onder meer dus de laaggeletterde ouderen en mensen die sowieso weinig geld hebben. Ja, dan gaat het deels voor ouderen die de weg in die digitale wereld nog niet helemaal kennen. Maar er zijn ook mensen die krijgen bijvoorbeeld weekgeld. En die moeten het daarmee doen en moeten echt vermijden dat ze rood komen te staan. Omdat ze dan geen hulp meer krijgen. Die groepen zijn echt op contant geld aangewezen. En die hebben ook niet zo'n goed alternatief. Dus wat dat betreft zijn zij kwetsbaar. Omdat ze niet zoveel geld hebben, maar ook kwetsbaar omdat ze vaak niet zo'n andere mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld digitaal te gaan betalen. En daarmee eigenlijk die kosten moeten nemen, terwijl ze dat niet kunnen leiden. Waarom doen banken dit eigenlijk, daar geld voor vragen als je geld wil opnemen? Nee, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat contant geld steeds minder belangrijk wordt in het betalingsverkeer. En corona heeft dat afgelopen jaar echt nog een stevige duw aangegeven. De meeste mensen betalen digitaal. Met een pinpas, maar dan ook steeds vaker met een smartphone of met je horloge. Hey, het kan steeds geavanceerder. En dat betekent dat om het contant geld werkbaar te houden, de kosten over een kleinere groep worden berekend. Maar dat is juist de groep die het vaak niet kan leiden om die kosten te dragen. En daar zit onze zorg. En ik denk dat banken ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben dat iedereen op een goede manier aan geld kan komen. En contant geld hoort daar ook echt bij. Onderzoek van de DNB laat zien dat er nog steeds veel vertrouwen is in contant geld. En dat mensen het ook over het algemeen graag gebruiken. Ja, en daartussen, tussen die maatschappelijke verantwoordelijkheid en die technologische ontwikkeling, moeten banken schipperen. Maar wij maken ons zorgen dat ze die ontwikkeling aanjagen. In plaats van dat ze mensen de ruimte geven om rustig mee te komen naar die nieuwe tijd waar digitaal betalen steeds normaler is geworden. Maar ja, dat is eigenlijk wat ze altijd doen. Dat hebben ze ook gedaan met internetbankieren. Daar wilden heel veel mensen niet aan, maar velen hadden geen keuze. En kregen toch dat soort rekeningen aangesmeerd, vaak ook zelfs. Met eerst als reden, ja, het verandert, dus u moet dit gaan doen. En daarna werd gezegd, ja, de bankfilialen kunnen dicht. Want ja, mensen zijn steeds meer gaan internetbankieren. Alleen hadden ze dat zelf in gang gezet. Dat zeiden ze alleen niet bij. Precies dat. En daarom wijzen we er nu op. Want nu is het nog. Nu zou je dat op zich de tijd nog kunnen keren. Mensen ook echt nog de ruimte geven om dat contante geld, wat nog steeds een belangrijke rol speelt in onze samenleving, ook te kunnen gebruiken. En inderdaad, als we dit nu niet oppakken, dan is het over een paar jaar inderdaad zo dat het onontkoombaar is geworden. Ja, en dan zijn er een aantal groepen die daar echt last van hebben. En daar waarschuwen wij voor. Want die groepen wil je niet de kosten laten dragen van het contante geld, omdat ze het geld niet hebben. Maar ook omdat ze geen echt goed alternatief hebben voor het betalen met contant. En ook dat voor hen de enige manier is om grip te houden op hun huishoudportemonnee. En daarmee uit de schulden te blijven. En dat is maatschappelijk gezien ook heel belangrijk. Punt is helder. Dank Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Blijven bij de economie, want die zou heel erg gaan krimpen. Natuurlijk door corona was de verwachting. Maar er zijn spectaculaire groeicijfers juist. Vanochtend bijvoorbeeld over de uitgaven van consumenten in april. Namelijk de hoogste stijging ooit gemeten. En ook vanochtend, Centraal Planbureau, de groeiverwachting is naar boven bijgesteld. Nick Wouters van de economieredactie, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst die consumenten in april. Waar hebben mensen dan veel meer geld aan uitgegeven? Ja, waar niet eigenlijk. Overal aan. Kleding, schoenen en personenauto's. De zogenaamde duurzame goederen, dat vooral 17% meer. Gas en elektra 19% meer. Heeft een beetje saaie reden, maar het was gewoon kouder. Dus mensen hadden een verwarming aanstaan. Vaker aanstaan in vergelijking met een jaar geleden. En ook is er weer meer uitgegeven aan restaurants. De sportwedstrijden ook, want in april waren er versoepelingen. Er komt publiek bij wedstrijden, bij eredivisiewedstrijden, een beetje aan het staartje van de maand. En ook de terrassen gingen toen open. En je ziet dat mensen dan meteen ook meer gaan uitgeven. Als het kan, doen ze dat. Ja, moet er wel bijgezegd worden. Deze cijfers worden dan vergeleken met april 2020. En dat was ook een dramatische maand. Dat was de grootste krimp. Dus als je dan de grootste krimp gaat vergelijken met de maand waarbij het weer redelijk normaal is. Dan krijg je dit soort cijfers. Maar toch positief voor winkeliers in ieder geval dat dat aangeeft dat mensen wel willen kopen. Dat ze niet te bang zijn om iets uit te geven. Centraal Planbureau maakt om de paar maanden nieuwe berekeningen, hè, over hoe het dan met de economie zal gaan. En vanochtend, ja, waarschijnlijk ook op basis van dit soort cijfers, zie je dus terug dat consumenten meer willen gaan kopen. Ja, nou zij zien dat ook, dat consumenten meer willen gaan kopen en dat ze dat waarschijnlijk ook gaan doen. En daarom hebben ze de verwachting voor de economische groei naar boven bijgesteld. 3,2%, dat wordt de groei voor dit jaar, verwachten ze nu. Dat was ruim 2% een paar maanden geleden, dus dat is echt al veel bijgekomen. Voor volgend jaar 3,3% groei. Dus ja, zij zien dat ook en ze denken, misschien kan die groei zelfs nog hoger uitvallen als consumenten het spaargeld wat ze hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis. Want dat hebben met z'n allen hebben we meer gespaard. Ik kon niet op vakantie, dus dan maar naar de spaarrekening. Precies, ja, het zal niet voor iedereen gelden. Maar al met al zijn er miljarden extra op de bankrekening gezet. Meer dan 40 miljard extra. Ja, als dat gaat rollen, ja, dan gaat die groei, tellen dan nog maar een procentje bovenop. Dan gaat het heel hard. Dus dat zie je in deze cijfers terug. Wat valt jou op aan die cijfers van Centraal Planbureau? Ja, nou, de werkloosheid. Daar werd toch wel voor gewaarschuwd dat we een enorme golf aan werklozen zouden gaan krijgen een jaar geleden. Nou, hier staat gewoon een daling in 2021 van de werkloosheid. Dat zien we ook al de afgelopen maanden. Dat afgelopen maand ook weer was gedaald verder. Ja, zo blijft het maar iedere maand terugkomen. Ja, en zij zeggen nu, ze zijn ook overstag, zou je kunnen zeggen. Want een paar maanden geleden dachten ze nog, nou oké, het gaat wel stijgen, maar minder hard. Maar nu rekenen ze ook voor dit jaar gewoon op een daling van de werkloosheid. Meteen na corona al. En volgend jaar komt er dan wel iets bij aan werklozen. Maar dat is nog op een niveau wat je ook zag in de jaren voor de coronacrisis, toen het economisch goed ging. Dat is een vrij laag niveau voor Nederland, historisch gezien. Dus die enorme groei van de werkloosheid, die komt er niet. Ja, als ik dan toch twee wat tegenvallers eruit mag pikken, dan is dat kleine tegenvallen hoor. Maar dat de begrotingstekort volgend jaar nog aanhoudt. 1,5% begrotingstekort tegenover 5,9% dit jaar. Dus dat is nog altijd een tekort. Ondanks dat de steun wordt afgebouwd. Ja, en de grootste tegenvaller is denk ik de koopkracht. Dat gaat vrijwel iedereen merken. Als je tenminste niet van een promotie hebt of van baan gaat veranderen. Want de lonen stijgen niet zo hard. Dat blijft, dat is dit jaar en dat blijft volgend jaar ook zo. Terwijl de inflatie wel oploopt. Dus al met al hou je minder over in je portemonnee. Dus dat is dat het sombere kant van dit verhaal. De koopkracht gaat volgend jaar dalen. En dit jaar krijg je er ietsjes meer bij. Maar het houdt niet over. Tot slot werd er steeds ook door het CPB een voorbehoud gemaakt, hè, de afgelopen jaar. Juist omdat we niet precies wisten hoe het ging lopen. Nou, nu zijn we heel druk bezig met vaccineren. Lijkt het einde van de tunnel in zicht? Het CPB maken ze opnieuw wel weer een voorbehoud? Ze hebben een soort plan B voor als de pandemie weer gaat opleven. In dat geval zouden nieuwe contactbeperkingen het economisch herstel kunnen afremmen. Schrijven ze formeel. Nou, dat kunnen we allemaal wel bedenken. Ja, als die zien we onze afgelopen tijd ook gewoon steeds toevoegen. Ja. Maar ik lees hier wel het economisch herstel kunnen afremmen. Dus ja, dan blijft dus er economisch herstel over. Dus het sluit al vrijwel niet meer uit dat het herstel... dat gaat er sowieso komen, lees ik hieruit. Ja. Wat er ook gaat gebeuren. Zijn dat echt helemaal de we kunnen kant. Nog wel dingen bedenken. Maar ze zijn minder voorzichtig ook op deze keer dan de afgelopen tijd. Dat kunnen we zo positief als nu heb ik ze al heel lang niet meer gehoord. Nee. Nick Wouters van de Economieredactie, dank je wel. Even een overzicht van al het nieuws uit andere media. Kirsten. Een loonsverhoging zit er op dit moment voor veel werknemers niet in. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens werkgeversorganisatie AWVN is de coronacrisis voor bedrijven nog helemaal niet voorbij. Er is bijvoorbeeld nog veel onzekerheid over de vaccinatiecampagne, nieuwe coronavarianten, het aflopen van steunmaatregelen en het terugbetalen van schulden. Dus zij zijn iets negatiever. Ja, dan zou je denken, klinkt het toch een beetje weer anders naar het verhaal van Nick inderdaad. Maar van de bedrijven houden toch nog even een slag om de arm. De Belgische minister van Justitie, Van Quickenborne, vindt het verwerpelijk dat er beelden zijn opgedoken van het lijk van Jurgen Konings. Dat lezen we bij Belgische media. De voortvluchtige militair werd zondag gevonden in een bos. De Duitse krant Bild plaatste onherkenbare beelden van het lichaam. De minister roept media op om het niet verder te verspreiden, uit respect voor de nabestaanden. En ABN AMRO begint een duurzaam investeringsfonds, schrijft het Financiële Dagblad. De bank wil in totaal 425 miljoen euro investeren in bedrijven die de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving versnellen. De bank hoopt daaraan te verdienen door de investeringen na een jaar of zes te verkopen. Er zijn weer meer meldingen van eergerelateerd geweld, schrijft NRC. Dat komt voor in culturen waar vrouwen de eer van de familie dragen. Dan wordt die geschonden, dan treedt de familie op. Dat kan met geweld, onderdrukking of verstoting. De twee opvangcentra voor slachtoffers zitten weer vol. Nu de samenleving weer opengaat, komt de politie weer bij mensen thuis, waardoor de problemen worden opgemerkt. En voor het eerst is er in de Amerikaanse versie van Sesamstraat een gezin met twee vaders te zien, schrijft onder meer CNN. De makers willen stilstaan bij de Pride-maand. In een aflevering van de kinderserie vieren de bewoners een familiedag. En daarin stelt bewoner Nina haar poppenvrienden Elmo en Abby voor aan haar broer, zwager en hun dochter Mia. I want you to meet my brother Dave. Hi. His husband Frank. Hi. And my sobrina Mia. Hi. My niece. Hi, Mia. What makes us a family is that we love each other. Oh. Yeah. That's true. De regisseur van de serie zegt dat hiermee een belangrijke mijlpaal is bereikt. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriese. Hoe is het op de Van Brienenoordbrug? Nou, daar is nog steeds Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie. Dat is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Je komt daar ook in de file bij het Terbrechtseplein nog 5 kilometer... met een klein kwartiertje op onthoud. De rechterrijstrook is nog dicht daar. En aan de zuidkant van Eindhoven wat vertraging op de A67... vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en knooppunt Leenderheide. 12 kilometer met een kwartier op onthoud. Daar staat een kapotte auto in de weg. Nederlands elftal heeft gisteravond ook zijn derde poolwedstrijd gewonnen. Noord-Macedonië werd met 3-0 verslagen. Voor Oranje was het een veredelde oefenwedstrijd. Voor Noord-Macedonië stond hij in het teken van het afscheid van sterspeler Pandev. Na de wedstrijd vierden de fans van Oranje en van Noord-Macedonië samen een klein feestje bij de Johan Cruijff Arena, zag verslaggever Roel Pauw. Hele mooie wedstrijd. Ja? Hele mooie wedstrijd. Nederland was gewoon goed. 3 punten, door naar de volgende ronde. Dit is onze eerste keer dat wij in de arena zijn met Nederlands elftal. Ja. Dat vergeten wij nooit meer. Dat was geweldig. Ik vond Nederland wel goed spelen, maar ze eten nog niet het gras op, snap je wat ik bedoel? Ik wil ze echt zien aanvallen, want zo heb ik er geen vertrouwen in. Ik vond het een prachtige wedstrijd. Ik had echt wel meer verwacht van Nederland, want Noord-Macedonië, dat is toch geen voetballand? Nee, ik had wel 10-0 verwacht. Did you like the match? Yes. Did you like the result? No. Niet leuk. Macedonië was verloren. Ik vond het leuk om te zien, maar jammer genoeg hebben we geen punt kunnen pakken, ook geen doelpunt. Maar toch zijn we wel gewoon heel trots op Macedonië dat ze überhaupt in de EK zijn gekomen. Dat is ook een hele grote stap voor de Macedonië. We are proud. Yeah. 2 buitenspel en 1 ongelukkig op de paal, maar wat doe je eraan? Ik vond het jammer dat ze die 2 goals van Macedonië niet hebben erkend. Dat vond ik heel jammer. Dat is buitenspel toch? Nee, volgens mij niet. Ja? Jawel. Weet je moeder wel wat buitenspel is? Of... Ja? Het avontuur eindigt hier, hè? Jammer genoeg, maar we hebben nu geproefd en er komt alleen maar meer. Ja? Misschien over een paar jaar, wie weet. Ik wens Nederland, ja, ik won zelf ook hier, heel veel geluk. Ik hoop dat we tot de finale komen en dan gaan we met z'n allen vieren en feesten. Feest blijft, ten slotte, wij zijn ook half Nederlands. En bent u nu supporter van Nederland? Vanaf dit moment zeker weten. Ja. Dan gaan we verder voor Nederland. 100%. Als we tegen grotere landen komen, zoals Duitsland en Portugal, bijvoorbeeld, dan wordt het zwaar. Groep F is een moeilijke pool, hè? Ik vind dat ze tot nu toe niet echt getest zijn in de pool. Maar het kan de goede kant uitgaan, maar het kan ook de slechte kant uitgaan. Uiteraard zijn ze klaar voor het grote werk. Dat wordt het moeilijk, hè? Maar ze moeten gewoon hun best doen, hè? Als je kijkt hoeveel balverlies er wordt geleden, tegen Frankrijk word je meteen afgemaakt, toch? Portugal. We pakken ze. Oh ja, is er nog iets goed te maken? Er is zeker nog wat goed te maken. 2006, 16 geel, 4 keer rood. We pakken ze op. Als die Ronaldo een goede dag heeft, dan ben je natuurlijk gewoon de shark tegen Portugal. Portugal heeft een lekker ploeg hier, Ronaldo in dat ploeg. Duitsland, die heeft zich tegen Portugal wel goed laten zien. En Frankrijk is de wereldkampioen. Dus ja, wel, wat moet je dan kiezen? Ja, Pool F, ja, dan ben je wel gewoon een beetje de lul. Ga je naar Boedapest? Mijn vader wel, maar ik moet werken helaas. Hey. Zodat hij kan gaan. In een zaak of zo? Ja, horeca doe ik in de keuken. Dus, Jij staat achter het fornuis en hij zit op de tribune. Ja, ik lekker koken, zweten en hij lekker genieten daar in Boedapest. We gaan zeker naar Boedapest, maar we weten nog niet of we een ticket gaan krijgen. We hebben nog geen tickets voor Boedapest, maar we willen natuurlijk wel heen. En we gaan er zeker nog even proberen om dat voor elkaar te krijgen. Maar we gaan gewoon met een oranje hart, we gaan met goed gevoel, gaan we gewoon verder. En we gaan er gewoon voor. Roel Pauw tussen de fans in Amsterdam. Zondag speelt Oranje de 8e finale in Boedapest. Maar wie dan de tegenstander is, is nog niet bekend. De Spaanse premier Sanchez verleent vandaag gratie aan 9 Catalaanse separatisten die in de cel zitten. De premier kondigde het besluit van zijn regering zelf aan. Pensando en el espíritu constitucional de Concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del proceso que hoy están en prisión. Heftige reacties toen de premier dit besluit bekend maakte, Rob Zoutberg. In Madrid, Rob, wat werd er geroepen? Wie maakte zich boos? Ja, je hoort meteen het dilemma, hè, waar de regering in zit. Hij houdt die toespraak in Catalonië en Barcelona. En daar zijn mensen die vinden dat die vrijlating niet ver genoeg gaat. Ze vinden dat er kwijtschelding van straf moet komen. En daarom hoor je die meneer zo roepen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk mensen die vinden dat deze gratie al veel te ver gaat. Nou, het is meteen ook het duivelse dilemma waar de regering voor staat. Maar het gaat vandaag waarschijnlijk dan toch echt gebeuren dat die mensen in ieder geval gratie krijgen. Geen amnestie, maar gratie. En waarom daarvoor gekozen? Nou, daarvoor is in ieder geval gekozen omdat men niet wil dat deze mensen hun straffen verliezen. Want ze vinden dat ze wel iets gedaan hebben, namelijk dat referendum destijds organiseren van een aantal jaar geleden. Daarvoor zijn ze veroordeeld. Die straf moet worden uitgezeten, maar dat kunnen ze nu buiten de cel doen, want ze hoeven niet meer in de gevangenis te zitten. Straf blijft staan. En dat betekent ook dat ze de komende jaren geen publieke functie mogen uitoefenen. Want de regering is meteen ook als de dood. Dat is een van de eerste dingen die ze doen, is onmiddellijk weer zo'n referendum organiseren. En dan heb je weer de poppen aan het dansen. Maar goed, de regering aan de andere kant ziet dit echt wel als een weg naar dialoog. Een nieuwe dialoog met de Catalanen. En daarom wordt het toch doorgezet. Maar de rechtse oppositie is dus fel om die reden die jij net al noemt tegen deze gratie. Omdat ze te veel eigenlijk de oren laten hangen naar de separatisten, toch? Ja, en daarmee vinden ze Sanchez ook meteen. Ja, je hoort meteen termen als verrader. Ze vinden dat het land ook in plaats van. Ja, Sanchez zegt de hele tijd: het geeft eenheid. Het feit dat je deze mensen. Hè, natuurlijk verdwijnt er een probleem van tafel. Die mensen zitten niet meer vast. En daarmee kan je gaan onderhandelen. Dat is goed voor de eenheid. Maar ja, rechts die zegt. En dat is eigenlijk de hele rechterflank van de Spaanse Kamer. Die zegt van ja, dit verdeelt juist de Spanjaarden opnieuw. En het is een knieval. En laat je oren hangen naar die nationalisten toe. Dus het is gewoon echt een huzarenstukje wat de premier vandaag doet. Huzarenstukje in de zin dat het heel moeilijk laveren is op dit moment. Waar doe je nou goed aan? Hè? Moet je ze nou vrijlaten, of moet je zijn straf ook kwijtschelden? Of misschien moet je dat wel helemaal niet doen. Maar goed, hij zoekt de middenweg. Ja, want met gratie is dat niet het geval. Het is niet, noem maar even, strafblad dat je nooit straf hebt gehad. Ja. Je hebt nog steeds wel gewoon iets op je blazoen. Ja, De straf die blijft gewoon staan. En dat is echt de middenweg die gekozen is. Hè. Van, nogmaals, probleem van tafel. Hè, obstakelweg. Deze mensen worden vandaag vrijgelaten. Maar die straf die blijft wel staan. En nogmaals, wat ik net ook zei, betekent dat ze dus niet opnieuw ook bestuursfuncties kunnen gaan doen. Want dat gedeelte blijft, van de straf blijft dus intact. Deze negen, dus in ieder geval op vrije voeten, dat wel. Dan is er ook nog Puigdemont, die toenmalig leider van de Catalaanse regering. Hoe heeft hij gereageerd? Ja, die hebben we ook nog. Hè. En we hebben Puigdemont. We hebben twee van zijn ministers die destijds naar Brussel zijn gevlucht na dat referendum. Want zij wilden de zaak aanhangig maken in Europa. Zijn ook inmiddels gekozen in het Europees parlement. Ja, hij zit natuurlijk veel meer op de lijn van een volledige kwijtschelding van straf voor die mensen. En wil dus die amnestieregeling. Maar goed, je kan ook iets anders zeggen. Hij blijft doordat deze regeling nu getroffen wordt voor zijn destijds veroordeelde kameraden. Hij blijft ook alleen achter. Hij vluchtte met zijn twee ministers naar België. Maar deze gratie is nadrukkelijk niet op hem van toepassing. Het gaat alleen om mensen die hier vastzitten, niet de mensen die nu in Brussel zitten. En Puigdemont en ook zijn twee ministers die wachten nog altijd arrestatie, vervolging, gevangenzetting. Als ze terugkeren naar Spanje, kan je ook maar zeggen, Mark, dan begint voor die drie mensen het hele proces weer van vooraf aan. Maar goed, voorlopig zitten ze nog in Brussel. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid, dank je wel. Live and Die van OMD. Over een dikke uur spraakmakers. Zeker. Met natuurlijk Deen Stam.nl. Goedemorgen, Guilaine Plag. Waar gaan we het over hebben? En we vragen ons af of Oranje bij de wedstrijd in Hongarije een statement moet maken tegen de anti-homo-wet die daar in Hongarije is aangenomen. We hoorden gisteren demissionair premier Rutte zeggen dat het verschrikkelijk en onacceptabel is, die wet in Hongarije. En tegelijkertijd zei hij, maar het is niet zo dat het Nederlands elftal tijdens de achtste finale, komende zondag dus in Boedapest, daar iets mee moet. Protesteren is een taak voor de politiek. Nu hebben we natuurlijk zeker de laatste tijd gezien dat dit Nederlands elftal wel degelijk bereid is en ook de wil heeft om zich maatschappelijk te mengen. We hebben het natuurlijk gezien in een statement tegen racisme. Dus het is wel een elftal wat zich bewust is van de omgeving, wat zich afspeelt in de maatschappij en daar zich ook eventueel in wil mengen. De aanvoerder van Duitsland, keeper Manuel Neuer, speelde met een regenboogband. Er was onderzoek naar gedaan. Dat is wel goedgekeurd. Hij had daar overigens in een oefeninterland ook al mee gespeeld. Dus het was niet voor het eerst. Maar het plan om het stadion morgen tijdens de wedstrijd van Duitsland in München in regenboogkleuren te verlichten, dat wordt dan wel weer afgekeurd door de UEFA. Dat het in de kleuren van de UEFA en de landen alleen mag plaatsvinden. Ja. Dus dat waar wordt dan als reden gegeven, in ieder geval als dat officiële reden. Precies, dat is de officiële reden. Maar eerder heeft de bond natuurlijk ook al gezegd dat ze geen vermenging willen van sport en politiek. Dus wat inderdaad de daadwerkelijke achtergrond is. Dat laat zich denk ik ook wel een beetje raden. Dus we willen graag van u horen. Van zou Oranje zich wat u betreft moeten laten horen zondag? Bijvoorbeeld Wijnaldum die ook in een regenboogaanvoerdersband gaat spelen. Of is het inderdaad die klassieke discussie, voetballers moeten zich verre houden van politiek en zich gewoon alleen op de prestaties concentreren? Want er is de laatste jaren wel wat aan het veranderen. Dus ik ben ook benieuwd of luisteraars daar anders in staan. En misschien ook zeggen van nou, dat is een mooie manier om de macht van de UEFA eens te breken. Want dat is natuurlijk ook iets wat hier op de achtergrond heel erg speelt. Hoe machtig de UEFA zich opstelt. Dus laat van u horen straks in stand.nl. U kunt nu al bellen op 0800 1101 om mee te praten op die stelling. Oranje moet in Hongarije een statement maken tegen de anti-homo-wet. 0800 1101. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Pst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. NPO Radio 1. Het is 8:30 geweest. De hoofdpunten, Kirsten. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn gunstig en de permanente schade van de coronacrisis blijft beperkt. Dat verwacht het Centraal Planbureau. In de nieuwste raming is het groeitempo van de economie zelfs naar boven bijgesteld. In maart gingen de economen van het CPB uit van een groei van 2,2% en nu is dat 3,2%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte vanochtend bekend dat de consumentenuitgaven in april met 9,4% zijn gestegen. Dat is de hoogste stijging sinds de Tweede Wereldoorlog, toen de metingen begonnen. Consumenten geven meer uit nadat ze tijdens de coronacrisis juist minder hadden besteed. En als het aan de VN-organisatie UNESCO ligt, staat het Australische Great Barrier Reef binnenkort op de lijst met werelderfgoed dat in gevaar is. Volgens de organisatie gaat het grootste koraalrif ter wereld hard achteruit door hoge temperaturen van het zeewater. Australië zou meer actie moeten ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Er worden elk jaar miljoenen producten vernietigd in de Britse distributiecentra van webwinkel Amazon. Dat heeft de Britse tv-zender ITV ontdekt. Televisies, laptops en stofzuigers worden naar recyclecentra en vuilstorten gereden, terwijl ze ongebruikt of teruggestuurd, maar nog wel in goede staat zijn. Volgens ITV is vernietiging voor Amazon soms goedkoper dan opslag. Dan bij Beheer Plaza, Raymond Klaassen. Raymond, een droge dag vandaag, althans grotendeels is de verwachting, hè? Zei het vorige uur al. Ja, klopt, grotendeels, want niet overal blijft het droog. Sterker nog, in delen van Limburg en Brabant valt momenteel af en toe regen. En ook in Zeeland moet men er toch wel rekening mee houden dat er af en toe een spatje regen kan vallen. En dat heeft alles te maken met een storing die boven België ligt. Langzaam naar het noorden kruipt, aan activiteit inboet, maar toch wel in die zuidelijke provincies soms voor wat regen gezorgd. In het noorden van het land daar juist de meeste zon momenteel. In Friesland is het al 15 graden, om maar iets te noemen. En die verschillen die zullen vandaag wel grotendeels blijven. Hoewel ik denk dat in het midden en noorden van het land er echt wel een afwisseling van wolkenvelden en zon gaat komen. In het zuiden wordt het allemaal wat moeilijker met de zon. De temperatuur die loopt op naar een graad of 17 in de kustgebieden. In het binnenland kan het vanmiddag 18 of 19 graden worden. En dat alles bij een matige wind uit noordelijke richtingen. En die noordelijke wind is dan eigenlijk ook de reden dat die temperatuur wat laag blijft voor deze tijd van het jaar. Ja, maar dat scheelt 10 graden met vorige week. Ja, precies. En dat is dan wel weer erg warm voor de tijd van het jaar. Maar normaal mag je toch wel zo'n 19 tot 23 graden hebben. En daar komen we vandaag niet aan. Maar ook morgen bijvoorbeeld niet. Want ook dan blijft het kwik steken tussen de 17 en 21 graden. Het is wel een dag met wolkenvelden en ook wat zon. Met name in de middag zijn er zonnige perioden. En dan blijft het waarschijnlijk wel overal droog. Donderdag ook een dag met flink wat zon. Met name in de kustgebieden. In het binnenland ontstaan er ook wel stapelwolken. Maar die wind die blijft wel uit het noorden tot noordwesten waaien. En dat betekent dat die temperatuur gewoon wat magertjes blijft. 19 of 20 graden. Het zijn overigens prima temperaturen om lekker wat buiten te gaan doen. Nou, doen we nou gewoon, Raymond. Dankjewel. Graag gedaan. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe is het op de weg? 90 kilometer file staat er bij elkaar, Mark. En nog steeds de meeste vertraging in de regio Rotterdam. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, nu een ongeluk bij Sliedrecht-Oost. Staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. Andere kant op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort rijdt het langzaam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux over 11 kilometer met een half uur vertraging. En dat komt omdat er op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag een ongeluk is gebeurd bij Vlaardingen-Oost. De linkertunnelbuis van de Benelux-tunnel is daar dicht. Als de zon in je gezicht, pas een dutje in een duinpan. Zo comfortabel kan een ondershirt zijn. No Shirt. Comfort by nature. Check noshirt.nl. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. No Socks, een onzichtbaar feestje voor je voeten. Vind ze op noshirt.nl. Nu in de Trouw-app. Een speciale digitale editie over de formatie. Het EK voetbal. De poolfase zit erop. Nederland won gisteravond met 3-0 van Noord-Macedonië. En Oranje gaat vooruitkijken naar de achtste finale komende zondag in Boedapest. En dat gaan wij ook doen met onze vaste analist Leon Stendler. Goedemorgen. Goedemorgen. Een wedstrijd waarin gisteren dus Frank de Boer nog flink wat aan de knoppen zat met wissels. In ieder geval twee andere basisspelers, maar ook later. Wat voor invloed hadden die spelers op de ploeg? Uiteindelijk wel een goede invloed op zich. Als we het hebben over de twee die in de basis starten, heeft natuurlijk iedereen gezien dat Donjan Malen het heel goed heeft gedaan. Dat hij echt wel een fijne wisselwerking had met Memphis. En dat ze met Wijnaldum erbij, dat drietal, dat het heel veel kansen eigenlijk opleverde. Dat het er dynamisch uitzag, zag er fris uit. Dus dat was heel positief. Gravenberg had het daarentegen ietsje lastiger. Die was wat slordig in de passing. Die moest echt eventjes even inkomen, om het zo maar te zeggen. Ja, en in de tweede helft kregen natuurlijk wat meer jongens minuten. En toen werd er qua formatie natuurlijk ook toch iets anders gedaan dan de eerste helft. En is dat gewoon omdat het kon tegen Macedonië? Of gaan we dat ook vaker en later zien in dit toernooi? Ja, het is natuurlijk, het kon inderdaad. En het zal moeten uitwijzen tegen welke tegenstanders een andere formatie nodig is. We weten dat Frank de Boer er gewoon vanuit gaat dat hij met die drie centrale verdedigers zal gaan starten. Ook weer de volgende wedstrijden. Dus dat is wel een beetje de basisformatie. Maar goed, het is altijd fijn als er een wedstrijd is dat je nog eventjes wat dingetjes uit kan proberen en wat andere mensen kan zien. Dus daar was gisteren wel heel erg geschikt voor. Desondanks kreeg Nederland natuurlijk wel heel veel kansen tegen. Dus dat is nog wel een groot aandachtspunt. En ik vond het zelf beangstigend dat die twee buitenspeldoelpunten er wel keihard invlogen. Waren goed ingeschoten, maar Stekelenburg kon ze gewoon niet pakken. Ook dat nog. Ja, dat moet je geen zeker gevoel geven als keeper. Dat soort Nee, is dat niet fijn? Gewoon, nee, dat is zeker niet fijn. Ook al is het een afgekeurd doelpunt, dan zit je er niet lekker in. En dat geeft inderdaad ook wat zorgen voor de kijker thuis. Beetje wat meer vertrouwen op de training geven ook misschien. Wat fijnere balletjes op te pakken om er weer een beetje in te komen dan. Ja, precies. Dat zou goed zijn. En Malen dus. Jij zei het al. Die viel toch positief op in die wisselwerking. Ik vond ook wel opvallend dat Wijnaldum dat wel echt benoemde. Hij zei het netjes in dat interview meteen na de wedstrijd. Maar meestal zijn ze niet zo open. Hij werd toch echt wel benadrukt. Ja, je ziet dat wat deze speler brengt. Hè? Ja, het viel me inderdaad bij Wijnaldum heel erg op. Want ook wel Memphis en Frenkie lieten ook wel iets vallen. Maar het was allemaal wat politiek correcter. Maar Wijnaldum zei inderdaad, ja, en je ziet hem als hij diepte maakt. Dat is heel belangrijk. Ja. En dat soort statements eigenlijk. Ik dacht, nou, dat is best wel uitgesproken. Maar je merkte het ook in het spel. Dat er een hele andere dynamiek ontstaat als Malen daar staat. En Vooral de 0-3 was daar echt een prachtig voorbeeld van. Met een klein tikje met zijn voet, zo heel subtiel doorgetikt naar Memphis. Die schiet op doel en uiteindelijk kan Wijnaldum hem dan afmaken. Maar dat was een fantastische aanval. En ja, dat eigenlijk het bewijs dat Malen misschien wel een betere combi is met Memphis. Ja, en dan de basisspeler en dan Weghorst voor de laatste 10 minuten als pinchhitter? Ja, dat zou je natuurlijk altijd kunnen doen. Maar zoals gisteren is gespeeld, zou je zeggen, Malen moet gewoon in de basis. En natuurlijk, het is Noord-Macedonië, maar de wisselwerking zag er in ieder geval een stuk natuurlijker uit dan Weghorst en Memphis samen. En daarmee klaar voor een sterkere tegenstander? Want de kans dat we die gaan krijgen dadelijk in de achtste finale is heel groot. Ja, het is echt lastig te zeggen. Want in die zin hebben we natuurlijk wel nog steeds gewoon een relatief makkelijke pool gehad. En ook gisteren weer. Ja, Noord-Macedonië legt niet echt geen stroopbreedte in de weg voor Nederland om te scoren. Maar nee, ze komen zelf ook tot kansen. Viel jij dat op eigenlijk? Je zou kunnen denken, ze hadden wat verdediger kunnen spelen als klein land. Gewoon van laat Nederland maar komen. Maar ze voetbalden echt mee, wat voor ons heel prettig was. Maar ja, sterker nog, in de vorige wedstrijden was Noord-Macedonië stonden ze veel verdedigender opgesteld dan gisteren tegen Nederland. Ah. Het leek toch een soort van, hey, we gaan die afscheidswedstrijd van Pandev en Trichowski gaan we eventjes leuk aanvallend maken. Maar dat gaf natuurlijk heel veel ruimte voor Nederland om te scoren. En dat hebben we natuurlijk ook gezien aan het aantal kansen. Maar ja, als je ook tegen Noord-Macedonië, maar ook tegen Oekraïne ook nog zoveel kansen tegenkrijgt, dan ja, is voor mij dat niet het bewijs dat we tegen grotere tegenstanders het zo goed gaan doen. Terwijl juist de verdediging wordt geroemd van, nou, dat staat achterin sterk. Dat is eigenlijk gewoon het beste verdedigingstrio wat je kunt hebben. Met De Vrij en De Ligt en Blind. Qua namen is het natuurlijk fantastisch. Maar het zit hem echt in de afstemming, ook met het middenveld. Het zijn vaak omschakelmomenten waarin we gewoon helemaal niet goed staan. Waarin de ruimtes eigenlijk tussen de verdedigende linie en het middenveld veel te groot zijn. En dan is het, ja, voor een tegenstander is dat ideaal om daar onderuit te spelen. En dan kun je nog zulke goede verdedigers hebben. Maar ja, dan word je uitgespeeld. Vaak genoemd wordt Portugal. Dan denken we allemaal natuurlijk aan Cristiano Ronaldo. Dat is er zo eentje waar we als verdediging dus wel een beetje knik in de knieën van krijgen. Nou, en het is ook nog wel een beetje een angstgekner geworden. Hè? In de afgelopen jaren eigenlijk. En natuurlijk als laatste die Nations League finale. Portugal is natuurlijk een beetje luisterig. Die gaan dan lekker op eigen helft een beetje Nederland opvangen. Dus dan moeten wij het spel gaan maken. En zij hebben een counter met onder andere Ronaldo, die dat in de afgelopen wedstrijd echt fantastisch liet zien. Die kwam vanuit zijn eigen 16 en die scoorde hem uiteindelijk nog. Dus ja, de manier van spelen van Portugal is ook niet fijn. En het is ook nog een behoorlijk sterrenensemble. Dus En gebrand waarschijnlijk om. Maar dus moet het eerst nog maar doorzien te komen. Want wie zijn nog andere tegenstanders? Is daar enig zicht op wie het nog meer kunnen worden? Nou, het is sinds gisteren is er dan één beste derde bekend. Dus er zijn nog drie plekken. En er zijn ook nog drie pools waar dat uit moet. Ja, waar het gewoon nog niet duidelijk is wie er derde gaan worden en met hoeveel punten. Dus het kunnen er nog heel veel zijn. Zelfs in die pool des doods zouden het nog Duitsland, Portugal, Hongarije en zelfs, als ik het goed heb, Frankrijk ook nog kunnen zijn. Nou, dus... dan maar Portugal, zou ik zeggen. Ja, Hongarije natuurlijk. Maar hoewel, Hongarije in Boedapest, dat is ook niet prettig. Is een thuiswedstrijd, nee. We hebben het gezien. 60.000 man op de tribune. Ja, hebben ze gewoon van Frankrijk gewonnen. Nee, dus, dat moeten we ook niet hebben. Nou ja, we kunnen niets anders dan afwachten. We hebben het niet zelf in de hand. En we hebben zelf goed gespeeld, dat is positief. Leon de Stendler, dank je wel. Graag gedaan. We gaan het over American football hebben, want daar is voor het eerst een speler uit de kast gekomen. Carl Nassib maakte via Instagram bekend dat hij op mannen valt. What's up, people? I'm Carl Nassib. I'm at my house here in Westchester, Pennsylvania. Just want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. I really have the best life. I got the best family, friends and job a guy could ask for. Ja, Carl Nassib dus. Hij wilde dit al heel lang bekendmaken. Er was een moment waarop hij het aandurfde, zegt hij. En verder doneert hij $100.000 aan een organisatie die aan zelfmoordpreventie doet. Er waren eerder wel al American voetbalspelers die na hun carrière uit de kast kwamen. Maar de 28-jarige Nassib is de eerste die nog actief in de competitie speelt. Journalist Maarten Koolstoot is kenner van het American voetbal. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bekend is die, vooral natuurlijk in Amerika? Is het een grote speler? Dit is geen kleine jongen. En dan in eerste instantie zijn fysieke kenmerken. Meer dan 2 meter, bijna 125 kilo. Een hele grote, sterke verdediger van Las Vegas. Las Vegas Raiders. En hij is daar zeer goed. Hij speelt hij met een contract voor 3 jaar. En verdient hij $25 miljoen. Dus dat zijn veel centen voor een speler. Betekent dat hij goed kan verdedigen. Hij kan goed de quarterback, de spelverdeler van de tegenstander aanvallen. Hij kan goed andere aanvallers afstoppen. Dus dit is zeker een geziene speler. Het zal niet nog de man zijn die je op Times Square op een billboard tegenkomt. Maar zeker in en rond Las Vegas. Misschien wel op de strip. Bij kennis van die competitie is dit een goede speler, ja. Ja. Hoe wordt er gereageerd? Nou, wat interessant is om te zien, dit is niet de eerste keer dat een speler zegt dat hij op mannen valt. Alleen vaak na de carrière gebeurde dat. En alleen al in 2014 leek het even dat er ook een actieve speler, zoals dat dan zeggen, zou zijn, die zou spelen en zegt ik val op mannen. Michael Sam. Alleen die haalde uiteindelijk nooit het team. Die mocht alleen meedoen met de training, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Dus daarna heeft het nog 7 jaar geduurd eer dit zover is. Dus het is een lange strijd geweest in het American football. En in de Amerikaanse sport is hij kennelijk ook langer mee geworsteld. En wat interessant is nu om te zien dat dit erg omarmd wordt. Dus dat de baas van de competitie zegt, nou, dit is een goede zaak. Meerdere ploeggenoten van Nassib die nu zeggen, hey, dit is gewoon prima, helemaal goed. Het team zelf, wat daar een statement over uitdoet. Dus er zit eigenlijk iedereen om hem heen in die competitie die dit nu omarmt. En dat werd ook wel de hoogste tijd, eerlijk gezegd. Ja, maar het is wel opvallend. Juist ook omdat de NFL, wat Black Lives Matter bijvoorbeeld betreft, wat terughoudender was toen. Daar eigenlijk begon met Colin Kaepernick bij de 49ers, die als eerste toen op zijn knie ging. Ja, precies. Kaepernick, dat is nu alweer enkele jaren geleden. Dat speelt natuurlijk al lang. En zag je inderdaad dat die competitie, de NFL, vrij defensief reageerde. Ook wat meer defensief dan eigenlijk die andere grote competities in Amerika. Het ijshockey, het basketballen, zelfs het honkballen. Ja, de NFL is toch een competitie die lang op allerlei tradities steunde. Hè? Dus familiewaarden, allemaal van die traditionele Amerikaanse waarden. Die competitie is ook heel populair in het diepe zuiden en het middenwesten. Toch conservatievere delen van Amerika. Dat zal ook wel hebben bijgedragen aan het feit dat ze gewoon wat langzamer zijn geweest met het omarmen van hele normale maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. Dus dat heb je gezien bij Colin Kaepernick, bij het onderwerp van rassendiscriminatie, zullen we maar zeggen. En zwarte spelers die zijn achtergesteld, notabene in een competitie waar heel veel zwarte spelers zijn. Yeah. En nu zie je dat hier op, we moeten eigenlijk gewoon de liefde noemen, toch? Yeah. Van wie je houdt en hoe open je in het leven kan staan. En daar is nu ook ruimte voor. Het is de eerste. Ik noemde natuurlijk straks al dat er in 2014 al even de hoop was dat het toen al de eerste speler zou toetreden. Dus het geeft ook maar aan dat het nog een lange strijd is. En is er angst voor spreekkoren en dergelijke? Die spelers, daar zit het probleem niet. Hè? Die accepteren het, die zijn enthousiast. Maar spreekkoren, bijvoorbeeld zoals in Nederland, vaak wordt gevreesd. Hoe zit het daar? Nou ja, kijk, dat er nu teamgenoten en de competitieleiding en de clubleiding daarvoor gaan staan en om die speler heen gaan staan en zeggen, hey, hij is een van ons, we zijn met hem, enzovoort. Belangrijk, betekent natuurlijk nog niet direct dat ook alle spelers in die hele competitie het accepteren. Mm-hmm. Hè? Dat zal best nog wel wat. Je zal best een keer wat horen. En in die stadions, er is de competitieleiding dus ook veel aangelegen om dit gewoon op een hele normale manier te accepteren en mee om te gaan. Dat zal wellicht helpen hè, om de sfeer elders wat aangenaam te houden. Maar toch denk ik, als je inderdaad naar het Middenwesten gaat, naar conservatieve staten, dat zo'n man zal best wel eens wat horen, dat denk ik wel. Ik denk, kijk, Amerika is natuurlijk niet in één dag gebouwd, maar ook niet in één dag veranderd. Nee. Dus niet iedereen zal er nu opeens staan te springen. Dat maar is ook begintempo, dat zit er in ieder geval in. Dat is duidelijk. Maarten, dankjewel. Journalist Maarten Koolsloot, kenner van ook American Football onder meer. Kijken wat er voor opmerkelijk nieuws er is te vinden in de media. Kirsten. Ja, Almere bijvoorbeeld heeft iets bedacht om inwoners aan te moedigen zich te laten vaccineren tegen corona. Het hoogste gebouw van de stad heeft van beneden tot boven een rij met ramen verlicht. En dat moet een coronathermometer voorstellen. Maar of de inwoners dat ook begrijpen? Mooie kleuren, maar geen idee. Het moet een thermometer voorstellen. Want? Nou, thermometer, maar dan voor vaccinaties. Oh, hè? En dat begint bij groen, natuurlijk. Ja, de kleuren werken als volgt, vertelt de GGD aan Omroep Flevoland. De groene lampjes geven aan hoeveel Almeerders er al zijn gevaccineerd. En het aantal rode lampjes geeft aan hoeveel Almeerders er nog gevaccineerd moeten gaan worden. Elk raam staat voor bijna 4400 Almeerders. En momenteel staan 14 ramen van het WTC-gebouw op groen. En er zijn er nog 18 te gaan. Veel mensen vonden het maar saai tijdens de lockdowns en kochten daarom een hond. Maar dierentherapeuten zeggen tegen 1 Limburg dat lang niet alle honden goed zijn opgevoed. Ga eens het bos in, dan heb je van die honden die dan kedoen, kedoen, kedoen op je afstormen en tegen je aanspringen en happen en weet ik veel wat. Of honden, dan zie je ook wel eigenaren die 5 minuten staan te krijsen van Vicky, kom hier, hier, hier, hier. En dan komt uiteindelijk Vicky bij wijze van spreken en dan krijgt hij ook nog op zijn donder. Ja, in dat geval kun je zo'n hond Vicky dus beter belonen als hij uiteindelijk luistert. Er is wel 1 lichtpuntje, want als je hond zich niet goed gedraagt, dan is het nog niet te laat. Volgens de therapeut kunnen honden op latere leeftijd ook nog hartstikke goed leren. Wie volgende maand nog op vakantie wil, moet snel boeken. Het AD schrijft dat de prijzen van last-minute pakketreizen flink zijn gedaald. Bij sommige vakanties wel met honderden euro's. Het gaat dan om vakanties naar bijvoorbeeld Curaçao, Ibiza of de Griekse eilanden. Volgens een boekingswebsite lijken we toch niet zoveel zin te hebben in een vliegvakantie vanwege de coronacrisis. En er komt bij dat een aantal reisorganisaties extra vakanties heeft ingekocht, waardoor nu de prijzen zijn gekelderd. En je kan hem schaatsen, fietsen en wandelen, maar Defensie gaat vandaag de Elfstedentocht vliegen. Dat doen ze met een groepje F-16's. Dat is een afscheidsvlucht. Die oude F-16's die worden nu niet meer gestationeerd op de vliegbasis in Leeuwarden. Dus ja, dan gaan ze maar even boven Friesland vliegen, dus in die Elfstedentochtroute. Over 1 rondje doen die F-16's trouwens wel iets sneller dan de schaatsers, want met 18 minuten is dat voorbij en daarom doen ze het rondje 2 of 3 keer. Er zijn alleen nog wel een paar kleine praktische probleempjes, zegt Defensie tegen Omroep Friesland. Want stempels halen in elke stad wil niet. Daar hebben we er nog niet over nagedacht. Het is een beetje hetzelfde als onder het bruggetje door in Bartlehem. Dat wordt ook heel lastig. Dus we moeten nog even kijken hoe we dat gaan doen. Maar misschien dat er iemand met een stempel genegen is om alsnog in een kaartje naar de vliegbasis te komen. Ja, de F-16's vliegen over Friesland tussen ongeveer 11:15 en 11:45. ABB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nog steeds rustig op de wegen, 60 kilometer file staat er bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A15 als je vanuit Gorkum naar Europoort rijdt. Want bij knooppunt Benelux staat 11 kilometer file met 50 minuten vertraging. De oorzaak daarvan die staat op de A4. Een ongeluk bij de Benelux-tunnel. De linker tunnelbuis is daar dicht. comes around here just about midnight. She make me feel so good, love. I wanna say she make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. And you make me feel alright. Dem met Gloria. Regisseur Steven Spielberg en streamingdienst Netflix bundelen de krachten. Ze gaan samen films maken. Dat is best opvallend, want eerder liet Spielberg zich nog negatief uit over Netflix. Goedemorgen, filmjournalist Robert Blokland. Goedemorgen, hi. Wat is er veranderd? Nou ja, Netflix en Spielberg hebben gepraat. En Spielberg is tot nieuwe inzichten gekomen, zegt hij. Dat Netflix ook een hele goede manier is om mooie verhalen tot de mensen te brengen. Dat bioscoop is nog wel de voorkeur die hij heeft. Want hij maakt tenslotte een liever film voor het grote doek. Maar het is niet de enige mogelijkheid meer om dat tot mensen te brengen. Zeg maar. Vroeger had je alleen maar bioscopen. Toen kwam daar tv bij, video, dvd. En nu zijn streamingdiensten als Netflix of Amazon of HBO ook hele grote kanalen om content of films tot het publiek te krijgen. En Spielberg gaat daar toch in mee. En dat is misschien ook pragmatisme, want ja, de coronacrisis heeft wel aangetoond hoe kwetsbaar bioscopen zijn. De afgelopen 6 maanden zijn ze eigenlijk overal ter wereld nagenoeg dicht geweest. En daardoor heeft Spielberg ook films moeten uitstellen, zoals de West Side Story. Dus ik denk dat hij ook op meerdere paarden gaat gokken nu. Ja, en welke paarden dan? Hoe gaat hij het doen? Wat wordt zijn rol? Nou ja, zijn productiehuis Amblin gaat minimaal 2 films per jaar maken voor Netflix. En het is nog niet duidelijk of hij die zelf gaat regisseren. Dus daar laat hij nog zeg maar mogelijkheden open. En tegelijkertijd kan hij ook natuurlijk films blijven maken voor de bioscoop. Hij heeft ook allerlei plannen liggen. Dus door zijn kansen te spreiden wordt het makkelijker om op meer manieren films te maken, denk ik, voor hem. Een ander voordeel van Netflix is trouwens ook dat zij heel veel geld hebben. Ze geven de afgelopen jaren allerlei grote makers, denk aan Alfonso Cuarón of denk aan Martin Scorsese die de Irishman gemaakt heeft, gewoon een flinke zak met geld en zeggen: ga je gang, maak wat je wil maken. En dat gaat met studio's in Hollywood toch anders. Die hebben rekening te houden met hoeveel publiek trek ik, hoeveel geld levert de film op. En Netflix heeft een heel ander verdienmodel. En dat maakt het voor sommige makers ook een stuk makkelijker om volledig hun eigen stempel op een film te drukken. Maar wat gaat het dan ook voor die producenten betekenen dan? Dat eigenlijk ze worden overgeslagen, dat er dus gelijk met Netflix wordt gewerkt. Nou ja, kijk, producenten kunnen natuurlijk op verschillende manieren films blijven maken. Ik denk ook niet dat Spielberg geen film meer zal maken voor de bioscoop. Maar de verschillende modellen kunnen naast elkaar blijven bestaan. Maar dan 2 weken in de bios en dan naar Netflix bijvoorbeeld? Zoals bij de Irishman. Nou, dat is inderdaad een spanningsveld waar op dit moment heel veel over gediscussieerd wordt. Hè. Disney Plus heeft daar ook last van. Dat films in de bioscoop draaien en op Disney Plus te zien zijn. Maar dat is gewoon een organisch proces waar de bioscopen en de streamingdiensten nu in zitten. Ik denk wel dat ze allebei naast elkaar kunnen blijven bestaan. Het kijken van een bioscoop, film in de bioscoop, is natuurlijk een hele andere ervaring dan wanneer je op de bank zit en wordt afgeleid door de poes of je telefoon. In de bioscoop ga je meer op in het verhaal en kan je niet afgeleid worden. Dus daar ja, dat heeft Spielberg volgens mij ook nog steeds. Dat heeft natuurlijk alles geroepen. Maar de dingen kunnen wel naast elkaar bestaan. Maar kunnen we dan bij Netflix ook gaan verwachten wat we bij Disney Plus al zien? Namelijk dat je een VIP-member eerst moet zijn om een film te kunnen zien die echt nieuw is. Dus dat je €25 toch nog een keer bovenop je abonnementsgeld moet betalen. Die kans is aanwezig. Netflix doet dat volgens mij op dit moment nog niet. Maar dat zou natuurlijk kunnen inderdaad. Of dat inderdaad films een bepaalde window in de bioscoop krijgen, heel kort. Denk aan De Slag om de Schelde, die film die nu in de bioscoop draait, Nederlands epos. Die gaat uiteindelijk naar Netflix toe. Maar eerst mag die in de bioscopen 3-4 maanden daar publiek trekken, zeg maar. Dus we zitten in een hele rare situatie waar iedereen zich moet aanpassen en moet leren hoe hiermee om te gaan. Maar goed, voor hetzelfde geld zitten we over een half jaar weer in een coronacrisis en moeten de bioscopen weer dicht. Dus ik snap Spielberg ook wel dat hij zegt van: nou ja, ik ga niet meer alleen op de bioscopen wedden. Dank. Filmjournalist Robert Blokland.

Maar voetbalbond UEFA heeft het verboden, volgens de Duitse krant Bild. Alle stadions zouden volgens de regels moeten zijn voorzien van de kleuren van de UEFA en de deelnemende landen. Het weer, vooral in het noorden zon, in het zuiden soms wat regen. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden en oosten. Morgen iets warmer, verder verandert te weinig. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen, loopt het al langzaam terug? Ja, nou snel terug, Mark. 40 kilometer staat er nog bij elkaar in ons land. En de meeste vertraging heb je nog op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Tussen knoppen de Ridderkerk en Rotterdam-Heijplaat 11 kilometer, maar wel met een uur vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de A4 bij de Benelux-tunnel. Daar is de linkertunnelbuis dicht. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Time. Wereldpremière van de beroemde Japanse componist Ryuichi Sakamoto. Een woordloze opera, bevrijd van tijd. Geïnspireerd op een surrealistisch verhaal van Soseki Natsumes. Online te zien vanuit de Amsterdamse Gashouder. Tickets via hollandfestival.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix groenten zoals avocado en trostomaat. 2 voor 3 euro. En varkenshaas culinair. 500 gram voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 9:04. Mag je nou wel of geen blauwe kaas eten als je zwanger bent? Hoeveel kopjes koffie is verstandig? Welke vis wel of niet? En wat was er nou ook alweer met kaneel? Veel vragen als je zwanger bent, maar nog nooit officieel in kaart gebracht. Tot nu. Voor het eerst is al het bestaand wetenschappelijk onderzoek naar voeding voor zwangeren uitvoerig bekeken en op kwaliteit beoordeeld door de Gezondheidsraad. Marianne Gelijnsen, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Belangrijk lijkt mij om deze adviezen een keer op een rij te hebben. Ja, ontzettend belangrijk. Hè? Weet allemaal dat het tijdens de zwangerschap belangrijk is om gezond, gevarieerd en ook veilig te eten. Hè? Daarmee zorgt de zwangere vrouw goed voor zichzelf, maar ook voor het ongeboren kind. Er was overal informatie te vinden, ook op het internet. En ook broodje-aapverhalen zaten daartussen. En wij vonden het nodig om al die informaties even goed door te akkeren met een team van topwetenschappers. En daar is een prachtig advies uitgekomen. Ja, hoe zijn jullie te werk gegaan? Nou, de Gezondheidsraad werkt altijd met commissies van onafhankelijke wetenschappelijke experts uit allerlei universiteiten. Dat zijn dokters, maar ook voedingswetenschappers, toxicologen, gedragswetenschappers. En die hebben zo'n 3,5 jaar... zeg maar alle literatuur bekeken die er is op het gebied van voeding voor zwangere vrouwen. En daar gaat een mooi debat over plaatsvinden dan aan tafel bij die wetenschappers. Waar ook alle knelpunten worden besproken. En dan komt er een gewogen advies uit. Wat ook nog afgestemd is met allerlei beroepsgroepen die met zwangere vrouwen te maken hebben. Die kunnen daar ook informatie vinden. Ja, die kunnen ook informatie vinden, maar die zijn ook al betrokken geweest. Die hebben al inzage gehad. En dat is dus erg belangrijk ook voor de hele doorwerking van zo'n advies. Wat is jullie opgevallen aan dat advies na al die onderzoeken? Ja, nou, het advies is heel omvangrijk, hè? Dus er zijn allerlei deeladviezen binnen dat advies. Wat opvalt is dat je tijdens de zwangerschap van bepaalde stoffen toch echt wat extra nodig hebt. Waaronder ook vis bijvoorbeeld en calcium. Ook dat er adviezen zijn zoals foliumzuur gebruiken rondom het zwanger worden, wat nog eigenlijk niet wordt opgevolgd door een hoop zwangere vrouwen. Terwijl dat wel echt wel bekend is, toch? Dat is iets wat wel veel langer gezegd wordt. Ja, dat weten we al heel lang. Maar er is ongeveer, ik denk een derde van de vrouwen die dat daadwerkelijk doet. Dus dat mag best opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Wat ook opviel, is dat er dus dat je ook wel op moet letten dat je niet te veel schadelijke stoffen binnenkrijgt. Dat wisten we ook al. Maar dat is nu veel beter in kaart gebracht, ook in dit advies. Met name ook voor stoffen die in vis voorkomen. Er is veel onduidelijkheid van welke vis je nu wel of niet zou moeten eten als zwangere vrouw. En daar hebben we een prachtig overzicht van gemaakt. Maar ook even voor ons, welke vis mag wel, welke niet? Nou, er zijn natuurlijk vissen die methylkwik kunnen bevatten. Er kan dioxine of PFAS in vis zitten. Maar dat wil niet zeggen dat je geen vis kan eten tijdens de zwangerschap. Er zijn heel veel vissen die je wel kan eten. Denk aan schar, schelvis, schol, tong, wijting. Dan zijn er nog vissen zoals zalm uit de kweek. Of pangasius, tilapia uit de kweek. Maar uit de kweek dus wel. Dus niet de wilde zalm pakken bij de visboer. Nee. Dan is het beter om die uit de kweek te nemen, omdat er dan minder verontreiniging in zit. En je moet hem wel dan ook bakken. Want rauwe vis kan je beter niet eten tijdens de zwangerschap. En blauwe kaas, waar ik mee begon, mag dat? Nou, je kan heel veel kazen eten. Ook heel veel Franse kazen kan je eten. Maar je moet erop letten dat het van gepasteuriseerde melk gemaakt is. En dat staat, als het goed is, op de verpakking. Dat wordt ook allemaal uitgelegd in het advies. He, dus het is echt niet zo dat je daar niks meer van kan eten. Maar je moet even opletten waar het van gemaakt is. Koffie, thee, iets wat je voor je zwangerschap vaak doet. En dan ben je zwanger, denk je misschien ook van, kan dat wel? Of hoeveel vooral kan? Ja, nou, er is inderdaad, staat in het advies, hè, niet meer dan 200 milligram per dag cafeïne binnenkrijgen. Nou, een goede kop koffie bevat 100 milligram cafeïne. Dus je kan best de ochtend beginnen met een heerlijke cappuccino. En 's middags nog thee drinken, waar ook wat cafeïne in zit. Maar je kan met koffie en thee ook wel onder die 200 milligram per dag blijven. Hè, dus daar kan je ook heerlijk van genieten tijdens de zwangerschap. Maar dan niet te veel. Dat is dan eigenlijk de boodschap. En is het echt heel erg ook op Nederlands eten gericht? Of ook juist omdat we zoveel verschillende culturen hebben in ons land? Ja, voor iedereen terug te vinden. Ja, hele goede en belangrijke vraag. We hebben gewoon geprobeerd alle literatuur die er is samen te nemen. Ja, dan ben je afhankelijk van het aantal studies dat binnen bepaalde groepen vrouwen is uitgevoerd. En ja, vaak is dat toch bij westerse vrouwen uitgevoerd. Maar het voedingscentrum, en dat is belangrijk, die gaat alle informatie toegankelijk maken. En die kijken ook naar die verschillende eetculturen. En waar is het allemaal te vinden? Nou, dan verwijs ik naar het voedingscentrum. Zoals ik al zei, het is een omvangrijk en ook wetenschappelijk rapport dat we hebben afgeleverd als gezondheidsraad. Maar het voedingscentrum gaat die informatie vertalen voor de zwangere vrouw naar toegankelijke adviezen. En ze hebben daar ook een prachtige app voor in het leven geroepen, de Zwangerhap. En daar kan de vrouw zeg maar alle informatie vinden die ze nodig heeft. En dan hoef je niet meer, als je ergens aan tafel zit en ineens te binnen schiet, oh, mag dit wel, gaan googlen, waar je misschien dan ook op sites komt die het verkeerde advies geven. Inderdaad, dat is de bedoeling. Een eenduidig advies en dan op één plek te vinden. Dank, Marianne Gelijnsen, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Yellow Pearl, stay. De kritiek van Jan Publiek. Het ging vanochtend over die prikbussen. En daar hebben we dingen over binnengekregen. Ja. Dus daar was ik al bang. Alleen al het woord prikbus, denk je al, wat is het? Wat is het? Ja, nee, de GGD trekt daar natuurlijk de wijken mee in om informatie te geven over vaccineren. En wie dat dan wil, kan ook gelijk een prik laten zetten. In Friesland waren ze de eerste met zo'n bus. En inmiddels rijden ze ook in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. En vanaf deze week ook in Den Haag. En jij sprak erover met iemand van de GGD en dit was hoe je hem introduceerde. Niels van Maurik is kwartiermaker van de GGD in Friesland. Goedemorgen. Ja, kwartiermaker, zei je dus, maar niet iedereen snapte wat je daarmee bedoelde. Ja, ik moet zeggen, het is ook niet een woord wat ik dagelijks gebruik. Nee, het heet het zo. Ik denk, ik kan daar nog een vraag over stellen. Wat doet hij precies en waarom heet het zo? Of heeft hij een andere functie, omschrijving die wat duidelijker... Ja, maar dat is iemand die dingen voorbereidt, toch? Dat is eigenlijk wat we daarmee wilden zeggen, een project. Misschien had ik dat moeten zeggen. Maar dit is blijkbaar zijn officiële titel. En vindt hij dat ook misschien... Heeft hij ook gezegd van zo heet ik, zo word ik genoemd en dus zo wil ik heten. Dat zo is wordt vaak het dan ook vaak bij de GGD dan zo geformuleerd. En dan, maar goed, dat is dus het verhaal. Iemand die de boel voorbereidt. Het leger, hè? Heb je dat volgens mij ook... Ja, daar komt het uiteindelijk. Daar komt het oorspronkelijk vandaan, inderdaad. Ja. We moeten nog even terugkomen op de reportage van Roel Pauw. Die ving gisteren bij de Johan Cruijff Arena wat fans op na de wedstrijd Noord-Macedonië-Nederland. Hans en Nicole die waren niet helemaal blij met dit stukje uit die reportage. Ik vond het jammer dat ze die twee goals van Macedonië niet hebben erkend. Ja. Dat vond ik heel jammer. Buitenspel toch? Nee, volgens mij niet. Ja. Ja, weet je moeder wel wat buitenspel is? Of? Nee. Ja, het gaat om die laatste opmerking. Hans vond de toon niet zo... Die vond het een beetje neerbuigend. Weet je moeder wel wat buitenspel is? Ja, is natuurlijk een beetje een vooroordeel dat vrouwen dat dan niet weten. Maar in dit geval, ik denk dat hij ook wel bedoelde... dat was ook echt buitenspel. Dat was zo vastgesteld. Dus dat hij het als een beetje als grapje zei van... nou, weet ze het wel, want het was echt buitenspel. Niet omdat de moeder een vrouw is, maar als het een man was geweest... en had Piet gegeten, dat hij zegt, weet Piet wel wat buitenspel is? Op die manier. Ja, de vraag is inderdaad of hij het ook aan de vader had. Maar goed, ik denk in ieder geval niet dat hij het zo neerbuigend bedoelde... als wat Hans schreef. Maar goed, zo kon het wel overkomen. Het kan wel zo overkomen. Ja, precies. Tot slot nog een reactie over jouw muziekkeuze, Mark. Want iets voor 6:30 mocht jij een plaat uitkiezen. Je ging voor Calvin Harris met By Your Side. Daar hebben we nog even een stukje van. Ja, lekker up-tempo nummertje. Ja, dat zeker. Viel André ook op, want hij schrijft... het refrein doet het waarschijnlijk goed op een pilletje... maar op dit tijdstip lijkt het alsof ik op 538 of Q-Music ben afgestemd. Ja, ik heb sowieso voor die muziek dus nooit een pilletje nodig. Ik vind het echt goed. Maar ik vond het wel kunnen, omdat ik ook wel Avicii hier af en toe voorbij komen. Dus ik vond hem niet heel erg afwijken van andere platen. Nou ja, wel van sommige platen die we hier ook draaien. Maar ik vind dat dit ook moet kunnen. We zijn een nieuwszender en alles komt voorbij, dus ook dit. Ik vond het ook wel lekker. En dit is de muziek waar wij juist als Nederland... het is dan een Britse DJ, maar juist als Nederland groot in zijn. Dus we mogen een beetje trots zijn op de dance. Ja, nou ja, het is waarschijnlijk het tijdstip ook 6:30, denk ik. Ja, dat maar ik was al 3 uur op, dus ik heb nergens last van. Ja. Maar daar schrok André misschien een beetje van. Maar als je hem vanmiddag nog een keer luistert, André... dan valt het misschien allemaal mee. Ja, en de volgende keer draai ik weer, heb ik ook gedaan afgelopen week... een Frans plaatje, wat rustige muziek om wakker te worden. Ga ik gewoon doen voor jou, André, beloofd. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. AWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen met dat laatste staartje. Ja, en een flinke staart. Die staat op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux... kom je in 11 kilometer file met een uur vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de A4 richting Den Haag... bij de Benelux-tunnel. Op 22 en 23 februari 1941 zijn 389 Joodse mannen opgepakt tijdens razzia's van de Duitsers. Een wraakactie nadat een Joodse knokploeg een NSB'er had gedood en Duitsers had aangevallen. Maar wie waren deze Joodse mannen? Historicus Wally de Lang probeert foto's die ze vindt van de mannen te koppelen aan een naam. Een lastige klus, maar toch gelukt. Wally de Lang, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je hoort waarschijnlijk op de achtergrond, want we lopen in het NOS-gebouw naar de studio. Dat is het verkeerde gebouw. Ah, vandaar. Nou ja, ik ben nog een beetje buiten adem, maar ik kom eruit. Doet u geval rustig aan, want we kunnen u gewoon op deze manier ook spreken. En dan dadelijk gaat het geluidsniveau en de kwaliteit ook omhoog, want dan schuift u hier aan in de studio. Even de naam die u heeft achterhaald, is die van Jozef. Wie was hij? Het gaat om Jozef Meliado. En hij staat afgebeeld op een foto in een SS-blad die aanstaande zaterdag, precies 80 jaar geleden, is gepubliceerd. En hoe bent u hem op het spoor gekomen, die foto ook in dat blad? Dat geluid op de achtergrond. Ik heb onderzoek gedaan naar de mannen die bij de razzia zaten. En toen ik daarmee bezig was, heb ik van zoveel mogelijk foto's verzameld. En ik had dus een foto van zijn marktkaart, van zijn marktvergunning. Ik ben even buiten adem, sorry. Doet u vooral rustig aan. Ja, een foto van zijn marktvergunning. En die heb ik vergeleken met de foto die ik in het SS-blad zag. En dat is een foto die wel eens meer is gepubliceerd. Hij is op tentoonstelling gekomen. Even kijken, ik mag hier zitten. De foto heeft op een tentoonstelling gehangen. En ik heb eerder onderzoek gedaan naar persoonlijke verhalen van de mannen die zijn opgepakt. En ik had zoveel foto's en op een gegeven moment ben ik foto's gaan vergelijken. Dus de foto van de marktkaart heb ik vergeleken met de foto die in het SS-blad stond. Hm. En toen zag ik dat meneer Meliado was. Aha. En wat is er met hem gebeurd? Meliado is samen met 400 andere razzia-mannen opgepakt. Ze zijn met z'n allen naar Schorel gestuurd. Daarna zijn ze naar Buchenwald gedeporteerd. En degenen die daar niet zijn overleden, die zijn naar Mauthausen overgebracht. Maar deze foto is genomen in Buchenwald. Wat we in het SS-blad zien is een grote foto van een appel. Een ochtendappel waarschijnlijk, waar de mannen keurig in gelid staan opgesteld. Daar moesten ze elke ochtend verschijnen of ook voor strafexpedities. En ook op die bladzijde hebben ze 6 gezichten van mannen die volgens de SS Joodse trekken vertoonden. Die hebben ze vergroot afgebeeld. En dat zijn dan volgens de nazistische ideologie mensen met dikke lippen of een kromme neus of met een bril of met flaporen. Het is natuurlijk totaal idioot om te zeggen dat dat Joodse karakteristiek zijn. Maar zoals de nazi's het zagen. En ze kozen dat expres ook mensen uit die daaraan voldeden. Aan die uiterlijke kenmerken. Ja. En het ging om een SS-blad. En dat werd in enorm groot getale. Ik denk in 1941 zeker een 250.000 exemplaren kwam wekelijks van de pers. Dus heel veel SS'ers hebben dat gelezen. En ze werden ook verplicht om dat blad door te geven aan anderen. Dus heel veel mensen hebben die foto's gezien. Maar de tekst die ze erbij hebben geschreven is ook echt venijnig. Die klopt natuurlijk ook niet. Ze zeggen van, we kijken hier niet naar een verzameling uit een rariteitenkabinet. Nee, we hebben het hier over Joodse misdadigers. Zij waren de arbeiterführer. Zij hebben de werkers in Amsterdam opgesweept om tegen ons te protesteren. En daar waren ze natuurlijk heel boos over. Daarom was ook de februaristaking. En dat vonden de Duitsers, die zijn daar echt furieus over geweest. En dan geven ze deze mannen de schuld van. Maar dat is helemaal niet waar. Want deze mensen zijn gewoon willekeurig van de straat geplukt. Of uit hun huizen gehaald. Of van hun vrouwen losgerukt. Of van een fiets getrokken. Dus wat ze als bijschrift schrijven, dat klopt gewoon niet. Ja, dit heeft u allemaal uitgezocht. Waren er ook nabestaanden waar u achter kwam dat die er nog waren? Die u ook informatie konden geven? Jazeker, ja. Niet over deze Jozef Meliado, want hij was getrouwd en zijn vrouw en zijn dochter zijn ook omgebracht. En ook zijn moeder en zijn broer en zijn zus. Dus die leeft ook niet meer. Dus wie zou in hemelsnaam die foto van deze Jozef überhaupt ooit herkennen? Maar van andere foto's heb ik zeker nabestaanden gevonden. En ja, afgelopen weken was er, of maanden eigenlijk, was er een mooie tentoonstelling in het Stadsarchief over deze mannen. Waar ook foto's op stonden, echt in behoorlijk formaat. En dan stond ik met de nabestaanden daar tegenover, die banieren. Want de namen en de teksten stonden op banieren die van boven naar beneden hingen. Ja, en dan stonden die bijvoorbeeld een dochter van de omgekomen man, die stond voor het eerst recht tegenover haar vader op een behoorlijk formaat. Nou, je kan je voorstellen hoe emotioneel dat was. Dus dat waren echt veel vaker emotionele taferelen. En doet dat ook wat met nabestaanden? Dat doet ook wat met u. Als u dat dan ziet. Hè? Eerst bent u misschien heel erg ook met uw werk bezig en komt u natuurlijk verschrikkelijke dingen tegen. Maar zo'n reactie van een nabestaande? Ja, dat is echt. Ja, natuurlijk doet mij dat ook wat. En ja, ik krijg natuurlijk ook tranen in mijn ogen. Maar deze mensen die dit hebben meegemaakt, die kunnen nauwelijks uit hun woorden komen. Die moeten huilen. En ik maak momenteel ook een podcast samen met Sandra Rottenberg. En als je dan vraagt of ze iets voor willen lezen uit een brief die ze van hun vader hebben gekregen, bijvoorbeeld. En dan spreek ik wel over mensen die nu 84 zijn, hè, of nog ouder. Ja, die kunnen niet uit hun woorden komen. Dat is natuurlijk logisch. Dus dan lees ik zo'n stukje voor. Ja, dat is heftig, maar de mensen zijn ook blij. Want omdat de mannen die zij verloren zijn, ja, die krijgen toch een naam en een gezicht en aandacht. En terwijl we voorheen niet eens wisten welke 400 mannen waren opgepakt. Dus die heb ik nu benoemd en zoveel mogelijk. En ik heb van iedereen een biografietje geschreven. Wilt u? Dus ik geef ze een naam en een gezicht en een verhaal eigenlijk. En met dat werk gaat u door, als ik dat zo hoor. Of niet? Ja, het is natuurlijk heel veel. Ik ben erin gerold en ik vertel eigenlijk altijd waar het kan zoveel mogelijk persoonlijke verhalen over de mensen. Ja, ja. Ik meer hun levensverhalen ben ik naar op zoek dan naar alle kamp ellende. Want daar wil ik eigenlijk niet zo diep op ingaan. U wil eigenlijk weten wie het daarvoor waren, wie het zijn geweest. Ja. Niet het einde, want dat weten we dat ze gruwelijk aan het einde zijn gekomen. Maar wie waren ze echt en wat deden ze voor werk? En wie waren hun familieleden, vrienden? Ja. Precies, het waren natuurlijk mensen zoals jij en ik en die droomden van een mooi leven en die ook verliefd, geloofd, getrouwd zijn geworden of gewild. Hoe noem je dat? Mensen met dromen. Het is natuurlijk, aan de ene kant is het voorstelbaar en aan de andere kant niet, omdat we ook weer niet kunnen invoelen wat ze allemaal hebben meegemaakt. En wat een nabestaande mevrouw vorige week bijvoorbeeld zei. Je kan het kind wel uit de oorlog halen, maar je haalt de oorlog niet uit het kind. Hmm. Dat gaat gewoon nooit weg. Daar blijf je hele leven mee zitten. En voor mij als onderzoeker is dat makkelijker om te onderzoeken dan mensen die misschien heel dicht er bovenop zitten of als het familie is. Is het, omdat het langer, steeds langer geleden is, moeilijker om nog dingen uit te zoeken? Of is het juist doordat we digitaal dingen kunnen opslaan, meer kunnen delen? Blijft het daardoor toch nog goed te doen om dit soort dingen uit te zoeken? Nou ja, dat er digitaal meer beschikbaar komt, is heel fijn. En in dit geval, omdat het over veel Amsterdamse Joden gingen, kon ik terecht in het Stadsarchief. En dat is echt een goudmijn wat dit betreft. Qua onderzoek en documenten. En je mag overal in kijken. Als ik onderzoek moet doen in Delfzijl, dan moet ik echt maanden wachten voordat ik antwoord krijg op mijn vragen. Mm. Dus dat het digitaal meer beschikbaar is, is heel fijn. En ja, naarmate de tijd vordert, is het wel een nadeel natuurlijk dat er veel meer minder nabestaanden zijn. Ja. Dus ze zijn moeilijker te vinden. Of je krijgt te maken met de tweede of de derde of de vierde generatie. En dan is het vaak zo dat ik, klinkt raar, maar dat ik meer weet over hun familie dan zij zelf. Ja. Omdat ik over al die documenten kan beschikken, omdat ik ze kan vinden. En dat weten die mensen niet hoe ze dat moeten zoeken. Nee. Dus daarom doe ik dat en dan geef ik ze als het ware hun geschiedenis terug. En daar zijn ze altijd heel erg blij mee. Kan ik me voorstellen. Het is heel mooi en hopelijk kunt u dit werk ook voorzetten. En dan met nog veel mensen ook toch achter de geschiedenis van hun voorouders overleden kunnen komen. Dank u wel. Wally de Lang was dat. 1, 2, 3,